نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير فآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم. اس سے پہلے کہ ہم سورہ بنی اسرائیل کا ترجمہ شروع کریں، سورہ نحل کے آخری حصے میں ایک بڑی عظیم آیت آئی تھی کہ جس کے حوالے سے کسی قدر وضاحت ہونی چاہیے، لیکن چونکہ اس وقت میں چاہتا تھا کہ وقت کے اندر اندر اس کا ترجمہ مکمل ہو جائے تو میں اس وقت رکا نہیں. یہ آیت نمبر 125 ہے سورہ مبارکہ کی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن. اصل میں اس میں دعوت اسلامی اور دعوت اس دین کے تین مختلف لیولز کا تذکرہ ہے. عام طور پر اس کو ایک ہی چیز سمجھ کر لوگوں نے ترجمہ بھی کیا ہے، وضاحت بھی کی ہے، لیکن دقت نظر سے جائزہ لیا جائے تو چونکہ انسانوں میں مختلف قسم کے انسان ہیں تو دعوت و تبلیغ کے بھی اسی اعتبار سے مختلف گوشے کہہ لیجئے، مختلف لیولز کہہ لیجئے. مثلا یہ کہ انسانوں میں ایک چھوٹی بڑی ہی مائنیوٹ مائنورٹی ہوتی ہے جن کو ہم انٹیلیجنسیا کہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عقل سے کام لیتے ہیں، کسی بات کو قبول کرتے ہیں تو پہلے عقل سے سمجھتے ہیں تب قبول کرتے ہیں، جذبات سے نہیں. اور یہ کہ کسی شے کو رد کرتے ہیں تو دلیل سے کرتے ہیں، اگر قبول کرتے ہیں تو دلیل سے، رد کرتے ہیں تو دلیل سے. یہ انٹلیکچوئل مائنورٹی آپ اسے کہیں یا انٹیلیجنسیا کہیں، یا یہ کہ اس کے لیے برین ٹرسٹ بھی ایک لفظ ہے کہ ہر معاشرے کے اندر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ ہوتے بہت کم ہیں تعداد میں، لیکن ڈیسائسو ہوتے ہیں اس معاشرے کا جو بحثیت مجموعی رخ ہے وہ یہ معین کرتے ہیں. عوام کی حیثیت جو ہے وہ ایسے ہے جیسے ایک انسان کے جسم میں ہاتھ پاؤں ہیں، اعضاء و جوارے ہیں، لیکن جو حیثیت ایک انسان کے جسم میں دماغ کی ہے وہ اس برین ٹرسٹ کی ہوتی ہے، انٹیلیجنسیا کی. یہ طبقہ جو ہے اس کو دعوت جو دی جائے تو ظاہر بات ہے کہ وہ باس سے نہیں، جذباتی نہیں، بالحکمہ، پختہ باتیں، عقلی دلائل، محکم باتیں، وہ حکمت جس کے بارے میں فرمایا گیا وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ آئے ہیں. اور وہ حکمت کے جو تین جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم و تربیت ہے اس کے مراحل میں سب سے اونچا مرحلہ بیان ہوا ہے، یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یہ حکمت جو ہے گہری باتیں، دانائی کی باتیں، عقل کی باتیں، مسلمہ اصول ان کے حوالے سے یہ سمجھنا کہ کس شے کی اہمیت زیادہ ہے، کس شے کی اہمیت کم ہے، کیا چیز پرائمری امپورٹنس کی ہے، کیا سیکنڈری ہے. ان چیزوں کو جاننے والے لوگ جو ہیں، جو اصول پہچان لیتے ہیں پھر اصولوں کو منطبق کرنا جانتے ہیں، تو ان کے لیے دعوت جو ہے وہ بھی بہرحال اسی سطح کی ہونی چاہیے کہ وہ دعوت جو ہے دلائل پر، براہین پر. جب قرآن کہتا ہے اپنے مخالفین سے ہاتو برہانہ کو منکن تم صادقی، لاؤ دلیل لاؤ، تو ظاہر بات ہے کہ پھر ان کے مخاطبین جو ہیں ان کو بھی حق پہنچتا ہے کہ وہ دلیل طلب کرے. اب اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ وہی شخص یہ کام کر سکتا ہے جو خود اپنی ذہنی سطح کے اعتبار سے کافی بلند ہو چکا ہو، جس کا اپنا شعور بہت پختہ ہو چکا ہو. جب تک کہ وہ خود حکیم نہ ہو تو حکمت کے ساتھ دعوت کیسے دے گا. لیکن ایک ہے عام سطح لوگوں کی، عام لوگ جو ہیں جن کے دماغوں میں اس طرح کی کوئی فطور نہیں ہوتے، کوئی وہ عقل کی چھلنی لگی ہوئی نہیں ہوتی، ان کے جذبات جو ہیں اچھے، اگر جذبات اچھی بات کہی جائے تو جذباتی طور پر بھی اپیل ہو جاتی ہے. یوں سمجھیے کہ دل جو ہے ان کے کھلے ہیں، کھلی کتاب کے مانند ہیں، آپ جو چاہیں لکھ دیجئے، جیسے کھلی صاف سلیٹ ہے اس پر آپ نے جو چاہ لکھ دیا. ایسے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ موعظۃ الحسنہ، ایک بات جو ہے اچھی بات ہو، خلوص سے ساتھ کہی جائے، وہ شخص یہ محسوس کرے کہ جو بات یہ کہہ رہا ہے مجھ پر ڈھونس نہیں جمانا چاہتا، اپنے علم کا روب نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ یہ در حقیقت میری خیر خواہی کی وجہ سے، مجھ سے نفرت نہیں کرتا، میری تحقیر نہیں کر رہا ہے، جو یہ مجھ سے کہہ رہا ہے وہ خلوص سے کہہ رہا ہے. از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے بات نکلے گی اور دل پہ جا اترے گی. یہ ہے معجزہ حسنہ. عوام الناس کے لیے دعوت جو ہے وہ اس لیول کے اوپر ہوتی ہے, وہ زیادہ عقلی اور منطقی اور بحثیں اور ان کے سامنے فلسفے کی جو ہے وہ کتابیں کھول کر آدمی بیٹھ جائے تو یہ گویا کہ ان پر ظلم ہے, یہ ان کے لیے تکلیف مالا اطاق ہے. تو سب سے اوپر کا لیول ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, پھر ہے والموعظۃ الحسنہ عوام کے لیے. نمبر تین وہ ہوتے ہیں کچھ لوگ معاشرے کے اندر کہ جو لوگوں کو گمراہ کرنے پر تلے ہوتے ہیں, مثلاً عیسائی مشنریز ہیں, انہیں تو خرچے ملتے ہیں, ان کے تنخواہیں ہیں, ان کے بجٹس ہیں, بڑی بڑی حکومتوں کی طرح کے بجٹ ان کے ہیں, ان کی ٹریننگ اس لیے ہو رہی ہوئے, انہیں خاص خاص ایشوز کے اوپر ٹرین کر کے بھیجا جاتا ہے مناظرہ کرنے کے لیے. قادیانیوں کا نظام ہے, بہائیوں کا نظام ہے, ان کے لیے یہ ہے کہ لوگوں کو ٹریننگ دے کر وہ مجادلے کے لیے, مناظرے کے لیے, بحث کے لیے, اس کے لیے ان کو تیار کیا گیا ہوتا ہے. یہ بات مان کر دینے والے نہیں ہوتے. آپ خلوص کے ساتھ ان سے بات کریں گے تو وہ در حقیقت وہ تو یوں سمجھیے کہ ادھار کھائے بیٹھے ہوتے ہیں اس پر کہ انہوں نے بات نہیں ماننی, بلکہ یہ کہ لوگوں کو گمراہ کرنا, ان کے ساتھ جدال کرنا پڑتا ہے, جھگڑنا بھی پڑتا ہے, بحث بھی کرنی پڑے گی. لیکن اس بحث میں بھی جو ہمارے ہاں مناظرے کا لفظ آیا ہے, قرآن مجید میں مناظرے کا لفظ نہیں آیا ہے, مجادلے کا لفظ آیا ہے. جادل ہوں, ہاں اسے جھگڑو, انہیں جواب دینے پڑیں گے ایسے کہ جو انہیں خاموش کر دیں, اگر وہ خاموش نہیں ہوں گے تو عوام الناس کے اوپر ان کا اثر ہو جائے گا. لیکن اس مجادلے میں بھی تمہارا اپنا اخلاقی معیار برقرار رہنا چاہیے, نیچے نہ اترو, گالم گلوچ پر نہ آ جاؤ, بہت گھٹیا انداز اختیار نہ کر لو, بلکہ جیسے کہا گیا کہ ان کے معبودوں کو گالیاں نہ دینی شروع کر دو, بلکہ یہ کہ ان میں بھی ہمیں آداب, اس کے اندر بھی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے. تو یہ تین لیولز ہیں, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی احسن. اب اس میں ہر ایک کے لیے پھر تیاری کرنی ہوگی, قادیانیوں سے مباحثے کرنے کے لیے ظاہر بات ہے عام آدمی نہیں کر سکتا جب تک کہ ان اسپیشل ایشوز کے اوپر اس کو صحیح صحیح جو ہے اس کو تعلیم نہ دے دی گئی ہو, اس کی پوری تربیت نہ ہو گئی ہو. اور اسی طریقے سے جو بہائیوں نے کوئی مسائل اٹھائے ہوئے ہیں, منکرین حدیث نے کوئی اٹھائے ہوئے ہیں, تو اس طرح کے لیے جو ہے یہ تین لیولز ہیں, تو سمجھ لیجیے. اب آئیے ہم سورہ بنی اسرائیل کی طرف چل رہے ہیں. یہ قرآن مجید کے مشق میں دو عظیم خزانے ہیں حکمت قرآن کے, سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف, اور یہ نہایت حسین و جمیل جوڑا ہے. ان میں جوڑے ہونے کی جو نسبتیں ہیں, نسبت زوجیت, کیا کیا مشابہتیں ہیں, کس کس اعتبار سے کمپلیمنٹری ہیں, وہ تو ظاہر بات ہے کہ میں شروع میں زیادہ وقت نہیں لے سکتا, یہ تو دوران جب ہم ترجمہ کریں گے پڑھیں گے بات واضح ہو جائے گی. لیکن ایک دو موٹی موٹی باتیں دیکھ لیجئے. اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ, اللہ کی تسبیح کے ساتھ. سورہ کہف شروع ہوگی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب, الحمدللہ, اور حدیث نبوی میں آیا ہے التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملؤہ. جو میزان معرفت خداوندی ہے وہ آدھی ہو جاتی ہے تسبیح سے, سبحان اللہ کہنے سے, اور پر ہو جاتی ہے الحمدللہ کہنے سے. یہ دونوں مل کر گویا کہ معرفت خداوندی کا جو بھی انسان کے پاس ہو سکتا ہے اثاثہ اور جو پونجی ہو سکتی ہے اس کی تکمیل ہو جاتی ہے. یہ ہم آگے چل کر المسبحات میں اس مضمون پر تفصیلی گفتگو کریں گے, لیکن یہاں نوٹ کر دیجئے تسبیح سے شروع ہو رہی ہے سورہ بنی اسرائیل اور تحمید سے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. پھر یہ کہ یہاں ہے ذکر اللہ اپنے بندے کو لے گیا, وہاں ہے اللہ نے اپنے بندے پر کتاب اتاری, یہ گویا کہ ریسیپروکل معاملہ ہو رہا ہے. دونوں جگہ عبد کا لفظ آیا, رسول کا لفظ نہیں آیا. سبحان الذی اسرا بعبدہ, الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. اس طرح آخر میں آپ دیکھیں گے دو آیتیں اس سورہ مبارکہ کی جو ہیں قل سے شروع ہوں گی, قل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. اسی طریقے سے آخری آیت بھی ہے, اور پھر اسی طریقے سے سورہ کہف کی بھی آخری دو آیتیں قل سے شروع ہوں گی. یہ چار قل ہیں, چار قل تو سورتوں کے ہیں, قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, چار قل بہت مشہور ہیں. لیکن یہ چار قل جو ہیں, دو آیتیں قل والی یہ جو سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں آئیں گی, اور دو آیتیں قل والی جو سورہ کہف, نہایت عظیم آیات ہیں, اور ان دونوں میں بھی پھر وہی ریسیپروکل نسبت ہوگی جس کی طرف کہ میں نے اشارہ کیا ہے. ایک اور خاص بات یہ ہے ان دونوں صورتوں میں کہ یہ اس طریقے سے انٹر لاکڈ ہے, جیسے ریل گاڑی کے دو ڈبے ہوتے ہیں وہ تو جوڑا ہوا ہوتا ہے بیچ میں, انٹر لاکڈ ہوتے ہیں. یہ جو ہے وہ ختم ہوگی سورہ مبارکہ کبر ہو تکبیرا قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا کہو کہ کل حمد کل تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا. یہ آخری آیت ہے. اور اس حکم پر گویا کہ تعمیل کرتے ہوئے اگلی سورت نازل ہو رہی ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. اس طریقے سے یہ دونوں جوڑے جو ہیں باہم انٹر لاک ہوئے ہیں. یہ سورہ بنی اسرائیل جو ہے اس کا پہلا رکوع اس اعتبار سے بہت اہم ہے, بہت عظیم ہے کہ اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے چار ادوار کا تذکرہ ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک گزر چکے تھے. 2000 برس کی تاریخ ان کی ہے جس کو کہ چار ادوار میں یہاں چار آیتوں میں سمو کر بیان کر دیا گیا. اس کا ہمارے لیے فائدہ کیا ہے کہ ایک حدیث نبی میں آیا ہے لَيَاتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِ مَا عَلَىٰ بَنِ اسْرَائِيلَ حَزْمًا نَعْلِ بِالنَّعْلِ. میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر وارد ہوئے, بالکل ایسے جیسے کہ ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے. جوتیوں کا جوڑا زمین پر رکھا ہو تو آپ کو مختلف نظر آئیں گے, جوتیوں کے رخ جو ہیں وہ مختلف ہوں گے پنجوں کے حساب سے, لیکن اگر ان کے تلووں کو جوڑ دیں گے تو معلوم ہوگا کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اسی طریقے سے چار ادوار امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کے گزر چکے ہیں. تو گویا کہ اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے بھی یہ آئینہ جو ہے ان آیات میں جو تاریخ بنی اسرائیل کا آ رہا ہے وہ بہت مفید ہے. چنانچہ اس پر میں نے آج سے کوئی سن 74 کی بات ہے تو اب سمجھ لیجئے کہ 24 برس ہونے کو آ رہے ہیں یا 23 برس تو ہو ہی چکے ہیں. میں نے مضمون لکھا تھا وہ پھر پہلے تو اب چھپتا ہے چھوٹی شکل میں, وہ کتاب کیا ہے تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر, اور اس کے بعد ایک بڑی کتاب بھی اب آ چکی ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل. اردو میں وہ کتاب بھی موجود ہے جو اس موضوع پر ہے. لیکن اس ضمن میں جو کچھ مجھ پر کھلا ہے وہ در حقیقت ان آیات کے حوالے سے اور اس حدیث کی کنجی سے. وہ حدیث جو ہے گویا کہ وہ ایک کنجی کی حیثیت رکھتی تھی جس سے کہ میں نے ان آیات میں جو خزانہ مزمر ہے علم کا اور معرفت کا اور معلومات کا اس کو میں نے کھولا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اب جو ہے انگریزی میں بھی یہ کتاب کا جو ہے چھوٹا بھی موجود ہے رائز اینڈ فال آف دی مسلم امہ, اور دوسری طرف انگریزی میں اب دوسری کتاب کی بھی ترجمانی آ گئی ہے لیسنز فرام ہسٹری, اور وہ سب قسم جیسا کہ میں نے عرض کیا یہاں سے ماخوذ ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات کہ جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام سے یعنی مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کے پاس سے الى المسجد الاقصی دور کی مسجد کی طرف یعنی یروشلم بیت مسجد اقصی جو کہ قبلہ رہا ہے بنی اسرائیل کا. الذی بارکنا حولہ جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا ہے. یہ بابرکت اس اعتبار سے بھی ہے کہ بہت ہی یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی بہت زرخیز علاقہ ہے, بہت اچھی آب و ہوا ہے, اور اس اعتبار سے بھی کہ یہاں سینکڑوں نبی آئے ہیں. حضرت ابراہیم کا مدفن بھی وہیں ہے, حضرت ابراہیم کا مسکن وہ رہا ہے, بہت سے انبیاء وہاں رہے ہیں, اور یہ جو مرکز رہا ہے یروشلم کا ہیکل سلیمانی, یہ نہ معلوم کتنے نیک لوگ جو ہیں یہاں رہے ہیں اور یہاں پر عبادتیں ہوتی رہی ہیں. تو وہ پورا ماحول جو ہے روحانی اعتبار سے بھی مادی اعتبار سے بھی بڑا بابرکت ہے. یہ اشارہ ہو رہا ہے معراج کے سفر کی طرف جس کے دو حصے ہیں, ایک حصہ زمینی اور ایک حصہ پھر آسمان کی طرف. زمینی حصہ یہ ہے کہ مسجد حرام سے اور مسجد اقصی یروشلم تک حضور کو لے جایا گیا, اور اس کے بعد پھر وہاں سے جو ہے ایسنٹ جو اوپر اٹھنا جو ہے آسمانوں کی طرف کا سفر جو ہے وہ شروع ہوا ہے. قرآن مجید میں یہاں صرف اس پہلے حصے کا ذکر کیا ہے, اور اس کا خاص سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اب گویا کہ اعلان ہو رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ان دونوں دین کے جو توحید کے عظیم مراکز تھے ان کا متولی بنا رہا ہے محمد کو اور ان کی امت کو صلی اللہ علیہ وسلم وعلى اصحاب الصلاۃ والسلام. اس حوالے سے آپ کو وہاں لے جایا گیا, وہاں تمام انبیاء کرام ان کی ارواح وہاں جمع ہوئی, جو بھی ان پر اللہ تعالیٰ نے اس کو جسد دیے ہوں گے مثالی جسد دیے جن حقیقتوں کو ہم نہیں جان سکتے, یہ تمام جو ہے پھر متشابہات میں آ جائے گا. وہاں حضور نے ان کی امامت کی, پھر وہاں سے آسمان کی طرف آپ کا سفر کا جو ہے وہ عروج کا معراج کا سفر شروع ہوا ہے. اس کا ذکر قرآن مجید میں دوسرے حصے کا جو ہے وہ پھر سورۃ النجم میں آئے گا مختصر طور پر, یہاں صرف اس کے زمینی حصے کا ذکر ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا, تاکہ ہم دکھائیں اسے اپنے بندے کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آیات. انہ ہو السمیع العلیم یقیناً سمیع البصیر یقینا وہی اللہ ہے سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا. اب اس کے بعد وہ جو مرکز تھا وہاں پر کیونکہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا وہ مرکز رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعبیر کیا تھا تو اب ان کی تاریخ کا حوالہ شروع ہو رہا ہے. وآتینا موسی الکتاب اور ہم نے موسی کو کتاب دی تھی یعنی تورات. وجعلناہ ہدی لبنی اسرائیل اور ہم نے اسے بنایا تھا ہدایت نامہ رہنمائی بنی اسرائیل کے لیے. وہ ہدی للناس اس معنی میں نہیں تھی کہ تمام نوع انسانی کے لیے ہو بلکہ وہ در حقیقت بنی اسرائیل کے لیے ہدایت نامہ. وجعلناہ ہدی لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا اور اس کی تعلیم کا لب لباب اور خلاصہ توحید کا اصل جو جوہر ہے مغز ہے وہ کیا ہے اللہ کے سوا کسی کو کارساز نہ سمجھو مت پکڑو کسی اور کو میرے سوا کارساز کسی پر تمہارا بھروسہ کسی پر توکل نہ ہو میرے سوا. یہ توحید کا لب لباب ہے اور خلاصہ ہے. ذریت من حملنا مع نوح اے وہ لوگ جو اولاد ہو ان کی جن کو ہم نے اٹھایا تھا نوح کے ساتھ سوار کیا تھا کشتی میں نوح کے ساتھ. حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے سام حام یافث اور ظاہر بات ہے سام ہی کی نسل ہے یہ کہ جس میں حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوئی اور انہی کی نسل ہے یہ بنی اسرائیل. تو گویا کہ یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ وہ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بچا لیے گئے تھے ان کی کشتی میں انہی میں سے ایک کی نسل تم ہو. ذریت من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا یقیناً وہ ہمارا بہت ہی شکر گزار بندہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں. وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین اور ہم نے یہ پہلے ہی متنبہ کر دیا تھا بنی اسرائیل کو کتاب میں کہ دو مرتبہ تم زمین میں بڑا فساد مچاؤ گے. ولتعلمن علوا کبیرا اور بہت ہی تم سرکشی کرو گے بہت بڑی سرکشی کرو گے. یعنی دو ادوار تم پر ایسے آئیں گے شرارتیں کرو گے سرکشی کرو گے دین سے دور ہو جاؤ گے لہو و لعب میں مبتلا ہو جاؤ گے عیاشیوں کے اندر اور اس میں تمہارا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر تمہارے اوپر عذاب کے کوڑے برسیں گے. اب یہاں پہ بٹوین دی لائن یہ ہے کہ اس سے پہلے ان کا ایک دور آیا کہ جس کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمتیں فرمائی. کیونکہ ہم کچھ چیزیں پڑھ چکے ہیں تاریخ بنی اسرائیل کے ضمن میں وہ ذہن میں رکھیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے بنی اسرائیل کو مصر سے تو یہ 1400 قبل مسیح کی بات ہے. اس کے بعد وہ آئے ہیں تورات انہیں ملی ہے جبکہ وہ جبل طور کے پاس پڑاؤ ڈالا ہے. وہاں سے پھر شمال مشرق کی طرف چلے ہیں جب کہا گیا کہ جنگ کرو قوم نے انکار کر دیا تو 40 برس تک کی سزا مل گئی ان کی بزدلی کی وجہ سے. 40 برس تک وہ اسی سیرا میں بھٹکتے پھرے. اسی دوران حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا اور حضرت ہارون کا بھی انتقال ہو گیا. لیکن پھر صحرا میں جو نسل پیدا ہوئی وہ پلی بڑھی وہ ہمت والی تھی مشقت دیکھی ہوئی تھی اس نے پھر جنگ کی اور جہاد کیا. حضرت یوشع ابن نون جو خلیفہ اول تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان کی سرکردگی میں تو فلسطین فتح کر لیا. پہلا شہر جو فتح ہوا وہ اریحا یا جریکو ہے تو آج بھی موجود ہے وہ شہر. اس کے بعد انہوں نے کچھ عرصے کے اندر پورا فلسطین فتح کر لیا. لیکن غلطی یہ کی کہ اس نے ایک مرکزی حکومت نہیں بنائی بہت سے 12 حکومتیں 12 قبیلے تھے جیسے 12 چشمے ان کو دیے گئے تھے 12 حکومتیں بنا لی. پھر آپس میں لڑنے بھی لگے طوائف الملوکی ہوئی. تو آس پاس کے جو مشرک اور کافر قومیں تھیں سیریا وغیرہ میں اور آس پاس اردن کے رہنے والی انہوں نے پھر جو ہے ان کے اندر ریشہ دوانی شروع کی اور ایک دور یہ آیا کہ اس میں ان کو بہت سے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا اور وہ لوگ بڑی زوال سے دو چار ہو گئے. تب انہیں ہوش آیا انہوں نے سیموئل نبی جو ان کے تھے ان سے کہا کہ ہمارے لیے سپہ سالار مقرر کیجئے ایک سپہ سالار ہو تاکہ اس کے پیچھے ہم سب کے سب 12 کے 12 قبیلے جمع ہو کر جنگ کریں تو پھر یہ کہ اپنے دشمنوں کو فتح حاصل ہو. یہ وقفہ تقریباً 300 برس کا ہے جس کے بعد وہ جنگ ہوئی ہے تالوت اور جالوت کی اور حضرت تالوت نے جالوت کو قتل کیا. پھر حضرت داؤد منظر پر آ گئے. پھر تالوت حضرت داؤد اور حضرت سلیمان یہ تین ان کی حکومتیں ہیں تقریباً 100 برس پر پھیلی ہوئی. 16 برس تالوت کے 40 برس حضرت داؤد کے 40 برس حضرت سلیمان کے. یہ گویا کہ ان کی خلافت راشدہ ہے جیسے ہمارے حضرت ابوبکر کا دور مختصر ہے پھر حضرت عمر پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ مل کر جو ہمارے ہاں بنتے 24 برس 3 خلافتوں کے ان کے ہاں یہ 100 برس کا عرصہ ہے. لیکن حضرت عثمان کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ تقسیم ہو گئی تھی مملکت اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو حضرت ابی معاویہ نے تسلیم نہیں کیا تو شام اور مصر کے علاقے علیحدہ رہے. بالکل اسی طرح ہوا وہاں پر بھی کہ حضرت سلیمان کے بعد ان کے دو بیٹوں میں جو مملکت تقسیم ہو گئی، ایک شمالی مملکت تھی جو جس کا نام اسرائیل تھا اور سامریہ اس کا دارالخلافہ تھا، ایک جنوبی تھی یہودا اور وہ اس کا جو ہے یا یروشلم اس کا دارالخلافہ، تو اس طریقے سے دو ملک یہ بن گئے. یہ زمانہ ان کا ابھی عروج کا بہرحال ہے، کچھ کئی سو برس ان کے عروج کے گزرے، پھر ان میں خرابیاں آئیں، پھر ان کے اندر شرک مشرکانہ اوہام آ گئے، دنیا پرستی آ گئی، شریعت کا مذاق بنانا ہو گیا معاملہ، تو پھر ان پر زوال آیا. پہلا زوال جو آیا، پہلے اسیرینز نے شمالی مملکت جو تھی اسرائیل کی اس کو ختم کر دیا. یہ کوئی ختم کیا انہوں نے اس سے کافی پہلے، 700-800 برس قبل حضرت مسیح کے. اس کے بعد جو اصل آیا ہے نبوکڈنضر جو نمرود تھا عراق کا، اس کا حملہ ہوا 587 قبل مسیح میں، انہوں نے یروشلم کو برباد کیا، 600,000 کو قتل کیا، 600,000 کو قیدی بنا کے لے گیا، اور یہ کہ یروشلم میں دو اینٹیں سلامت نہیں رہنے دیں، اور ہیکل سلیمانی کو مسمار کر دیا. یہ ان کا بدترین دور آیا. تقریباً 125 برس یہ کیپٹیویٹی میں رہے بیبیلونیا میں، 600,000 کو ہانک کر لے گیا وہاں پر، بدترین دور. تو پہلا عروج اس کا جو کلائمیکس تھا وہ داؤد اور سلیمان کا دور حکومت، اور پہلا زوال جس کا یوں سمجھیے کہ سب سے نیچے کی پوزیشن یہ ہے جو کیپٹیویٹی کا دور ہے ان کا. اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام ان میں آئے، اللہ نے بھیجا، انہوں نے دعوت اصلاح توبہ کی بناوی کی، پھر یہ لوگ کچھ ٹھیک ہوئے. ادھر یہ کہ ایران نے حملہ کیا تھا عراق پر اور ان کو آزاد کر دیا تھا کہ جاؤ تم، قیخورس نے، ذوالقرنین نے، کہ تم جاؤ اور جا کر اپنا شہر دوبارہ آباد کر لو، تو یہ پھر آ گئے حضرت عزیر کے ساتھ ہو کر آئے ہیں. تو یہ تقریباً 458 قبل مسیح میں پھر یہ دوبارہ آئے ہیں. تو یہ سمجھیے کہ 125 برس تک یہ جو شہر ہے اجڑا پڑا رہا ہے. اسی دوران میں حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس کے لیے صلاح بھی رکھا ہے، وہ موت ان پر طاری کر دی تھی جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر آئے ہیں. یہ سارے واقعات کو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ علیحدہ علیحدہ ٹکڑے جو ہم نے پڑھے ان کو جوڑ لیجئے. بہرحال پھر ان کے اندر یہ کہ ایک نیکی کی تحریک چلی، پھر ان کے اندر لوگوں نے توبہ کی، پھر اللہ نے انہیں دوبارہ ایک عروج عطا کیا، مکاوی سلطنت قائم ہوئی، اور وہ جہاں تک دنیاوی حدود ہیں، زمینی حدود، وہ حضرت سلیمان کی مملکت سے بھی بڑی تھی. یہ ان کا دوسرا دور عروج ہے. لیکن پھر ان کے اندر زوال آیا، پھر خرابی آئی، پھر وہی دنیا پرستی، وہی عیاشیاں، وہی بدماشیاں، وہی مشرکانہ اوہام. اس کے نتیجے میں پھر ان پر جو کوڑے پڑے ہیں وہ پہلے تو پڑے ہیں یونانیوں کے ہاتھوں، سکندر مقدونی نے پہلے فتح کیا ان کو، پھر سلیوکس جو اس کا اسے پیسہ لار تھا وہ ان پر حکمران رہا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ پھر رومنز آ گئے، رومنز نے ان کو فتح کر لیا، ان کی حکومتیں چلتی رہیں. یہ دوسرا دور ہے. اس دور میں پھر یہ ہے کہ رومنی کے ہاتھوں 70 عیسوی میں دوبارہ یروشلم تباہ و برباد ہوا، 133,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے، پھر دوبارہ وہ ٹیمپل یا ہیکل سلیمانی جو دوبارہ تعمیر کر لیا تھا حضرت عزیر کے بعد، پھر وہ مسمار کر دیا گیا اور وہ آج تک مسمار پڑا ہوا ہے. اور گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت 500 برس ہو چکے تھے اس کو مسمار ہوئے ہوئے. 70 عیسوی میں وہ مسمار ہوا اور 571 میں حضور کی پیدائش ہے. یعنی آپ کی پیدائش بھی پورے 500 برس بعد ہوئی ہے، جبکہ یہ رومیوں کے ہاتھوں ہیکل سلیمانی تباہ و برباد کر دیا گیا تھا، یروشلم میں پھر کوئی متنفس نہیں رہا. لیکن یہ کہ بعد میں جو ہے ان کو یہاں سے نکال باہر کیا گیا، ان کا ڈائسپورا شروع ہو گیا. وہ ڈائسپورا اس صدی کے شروع میں ختم ہوا ہے، وہ پھر میں بعد میں بات کروں گا. یہ ساری داستان بڑی اہم ہے اس لیے کہ یہ سابقہ امت مسلمہ ہے، یہ وہ امت مسلمہ ہے جس کے ہاں 1400 برس تک نبوت رہی، جس کے ہاں 3 کتابیں نازل ہوئی ہیں، جن کے بارے میں قرآن میں 2 جگہ ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمام جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی. تو اسی طریقے سے پھر ان کو معزول جب کرنے کے بعد ہم سامنے آئے ہیں، تو حضور نے بتایا وہی کچھ تم پر بھی ہوگا اور وہی کچھ ہم پر بھی ہوا ہے. ہمارا بھی پہلا عروج عربوں کی زیر قیادت تھا، پھر زوال آیا، پہلے پٹائی ہوئی کروسیڈرز کے ہاتھوں، پھر جو پٹائی ہوئی ہے، بڑی پٹائی جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے پھر ہلاکو اور چنگیز کے ذریعے سے، فتنہ تاتار. اس کے بعد پھر جو ہے وہ قیادت بدل گئی، عربوں کی قیادت کے بجائے ترکوں کی قیادت آ گئی. وہی لوگ جنہوں نے لاکھوں کروڑوں مسلمان قتل کیے، پھر وہ ایمان لے آئے، اسلام لے آئے، انہی کے ذریعے یہ مختلف حکومتیں بنی، ترکان تیموری اور ترکان صفوی اور ترکان سلجوقی اور ترکان عثمانی. لیکن اس کے بعد پھر ان پر بھی زوال آیا، وہ ہم نے دیکھ لیا اس صدی میں. گریٹ اوٹومان امپائر جو ہے اس صدی کے شروع میں ختم ہو گئی، اور ہم پر بھی جو دوسرا جو دور آیا عذاب کا، وہ یورپ کی قوموں کے ذریعے سے آیا. کہیں انگریز آ گئے، کہیں فرانسیسی آ گئے، کہیں اطالوی آ گئے، کہیں اسپینیئرز آ گئے، کہیں ڈچ آ گئے، تو جیسے کہ یہودیوں پر بھی دوسرا عذاب جو آیا تھا وہ گریکس اور رومنز کے ہاتھوں, اسی طریقے سے مسلمانوں پر بھی دوسرا زوال کا دور جو آیا ہے وہ یورپین کولونیل پاورز کے ہاتھوں آیا. ہم نے یہ طے کر دیا تھا, پہلے ہی سنا دیا تھا بنی اسرائیل کو کہ تم اپنی تاریخ میں دو مرتبہ بہت فساد مچاؤ گے اور بہت سرکشی کرو گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا, جب ان دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آ گیا, باسنا علیکم عباد لنا اولی باس شدید, ہم نے تم پر مسلط کر دیے اپنے ایسے بندے جو بڑی سخت جنگ کرنے والے بڑے سخت جنگجو تھے, فجاسو خلال الدیار, تو وہ تمہاری آبادیوں میں ملکوں میں گھس گئے, وکان وعد مفعولا, اور وہ وعدہ جو اللہ کا تھا وہ پورا ہو کر رہا. یعنی جب تم شرارت کرو گے, جب تم دین سے برگشتہ ہو جاؤ گے, جب تم اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے قانون کو جو ہے وہ مذاق اور ہنسی بنا لو گے تو پھر تم پر ہمارے عذاب کے کوڑے پڑیں گے. یہ میں بتا چکا ہوں, پہلے یہ کوڑے آئے اسیرینز کے ہاتھوں جنہوں نے ختم کر دیا اسرائیلی مملکت کو, پھر یہ آئے نبوکدنضر کے ہاتھوں بیبیلونینز کے ہاتھوں جس نے کہ یروشلم کو بھی برباد کیا, 600,000 کو قتل کیا, 600,000 کو ساتھ لے گیا اور ہیکل سلیمانی مسمار کر دیا. ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم, پھر ہم نے تمہاری باری لوٹائی ان پر, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ایک مرتبہ پھر بہت کو دی سہارا دیا, چاہے وہ سہارا ایرانیوں کی وجہ سے ہوا کہ خورس یا سائرس ذوالقرنین اس نے اب عراق پر حملہ کیا اور پھر یہاں پہ ان کو اجازت دے دی کہ تم چلے جاؤ اور جا کر اپنا شہر دوبارہ آباد کر لو تو یہ واپس آئے. ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم, پھر ہم نے تمہاری باری لوٹا دی ان پر, وہ امددناکم, اور تمہاری مدد کی, بے اموال اموال کے ذریعے سے بھی, وہ بنینا, اور اولاد بیٹوں کے ذریعے سے بھی, وجعلناکم اکثر نفیرا, اور پھر ہم نے تمہیں بنا دیا ایک کثیر تعداد والی قوم, تم پھلے پھولے پھر ایک بڑی پراسپرس قوم بن گئے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم, تم نے اگر کوئی بھلائی کمائی تو اپنے نفس کے لیے بھلائی کمائی, اپنے لیے کمائی اپنے فائدے کے لیے, وہی نسا تم فلاح, اور اگر کوئی برا کام کیا تو وہ بھی اپنے لیے کیا, اس کا وبال تم پر دنیا میں بھی آیا اور آخرت میں بھی اس کا عذاب آئے گا. فیضا جا وعد الآخرت, جب وہ دوسری مرتبہ کی وہ سرکشی اور تمرد اور شیطنت تمہاری اور تمہارا جو ہے دین سے برگشتگی کا دور آیا تو دوسرے وعدے کا وقت آیا, لے یسو وجوہکم, یہاں وہ الفاظ محذوف سمجھیے, باسنا علیکم عباد لنا اولی باسن شدید, وہ گویا کہ الفاظ یہاں ریپیٹ نہیں کیے گئے, دوبارہ پھر ہم نے تمہارے اوپر ایسے زوردار لوگوں کو مسلط کیا, لے یسو وجوہکم, تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں, تمہارے حلیے بگاڑ دیں, بولے یدخل المسجد کما دخلوا اول مرہ, اور وہ داخل ہوں مسجد میں یعنی مسجد اقصا میں ہیکل سلیمانی میں جیسے کہ وہ داخل ہوئے تھے پہلی مرتبہ, جیسے بے حرمتی کی تھی بیبیلونینز نے بیت المقدس کی اور ہیکل سلیمانی کی, ایسی ہی بے حرمتی پھر کی ہے ٹائٹس رومی نے 70 عیسوی میں اس ہیکل کی بھی, اور ہیکل کو مسمار کر دیا. بولے یدخل مسجد کما دخلوا اول مرہ بولے یطبروا ما علی تطبیرا, اور یہ کہ تباہ و برباد کر دے ہر اس شے کو جس کے اوپر بھی ان کو اختیار اور قبضہ حاصل ہو جائے. عسا ربکم ان یرحمکم, یہ دور گزر چکے 2000 برس, یعنی ان کا سیکنڈ جو سمجھیے کہ زوال کی انتہا تھی وہ چلی آ رہی تھی 500 برس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت تک. ایک عروج ایک زوال, پھر عروج پھر زوال, اور زوال کو 500 برس ہو گئے تھے جبکہ حضور کی بعثت ہوئی اور یہ قرآن نازل ہوا. ان حالات میں کہا جا رہا ہے عسا ربکم ان یرحمکم, تمہارا رب اب بھی تم پر رحم فرمانے کو تیار ہے, ممکن ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے. وَإِنْ عُدْتُمْ, اگر تم نے وہی روش اختیار کی, وہی کفر کیا, وہی حق کو ماننے سے انکار کیا اور اعراض کیا, عُدْنَا, پھر ہم وہی کچھ کریں گے جو ہم نے پہلے کیا تھا. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا, اور ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو تو باڑا بنا رکھا ہے, جیل تو بنا رکھی ہے ہم نے جو ان سب کا احاطہ کر لے گی, جس طرح کہ جانوروں کے باڑے میں بند کر دیا جاتا ہے اسی طریقے سے قید خانہ ہم نے تیار کر رکھا, آخر کا قید خانہ تو ہے ہی, اس دنیا میں بھی تم پر عذاب کے کوڑے برسیں گے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, دیکھو اب یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں اپنے بندے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ گویا کہ اب شاہ درا ہے, اللہ کی رحمت میں داخل ہونا ہے تو اس سے داخل ہونا ہوگا, اس کو مانو تو تمہارے لیے اللہ کی رحمتوں کے دروازے پھر کھل جائیں گے. جو بھی اللہ نے وعدے کیے ہیں اپنے اس آخری نبی اور ان کی امت کے لیے تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ گے, انہی کی برکتوں سے تم بھی حصہ پاؤ گے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یقیناً یہ قرآن ہے جو اب راستہ دکھا رہا ہے اور رہنمائی کر رہا ہے اس راہ کی طرف جو سب سے سیدھی ہے, اقوم, ويبشر المؤمنين اور بشارت دیتا اہل ایمان کو الذين يعملون الصالحات جو نیک عمل بھی کریں ان لهم اجرا كبيرا کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے وان الذين لا يؤمنون بالاخره اب دیکھیں جہاں بھی وہ بات آتی ہے عمل کی خرابی کی تو ایمان بالاخره کا تذکرہ اور وہ لوگ کہ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر آتدنا لهم عذابا الیما ان کے لیے تو ہم نے فراہم کیا ہوا ہے دردناک عذاب یہ پہلا رکوع 10 آیات کا بہت ہی اہم ہے تاریخی اعتبار سے اور اس کو سمجھنا چاہیے یہ خد و خال یہ ہماری ہی گویا کہ امت مسلمہ ایک ہم ہیں الحمدللہ امت محمد میں شامل ہیں لیکن یہ بھی ایک امت مسلمہ تھی یہ سابقہ امت مسلمہ ہے اور ابھی یہ ختم نہیں ہوئی یہ موجود ہے اگر ڈپوسٹ ہے معزول کر دی گئی ہے وہ دوسری بات ہے اور تقریباً 2000 برس سے یہ بڑے سختیوں کے اندر تھی لیکن اب تقریباً 100 برس سے یہ ابھر کر آ گئی ہے اور یوں سمجھیے کہ اب دو پتنگیں اوپر چڑھ رہی ہیں ایک سابقہ امت مسلمہ کی 1917 سے چڑھنی شروع ہوئی بالفور ڈیکلریشن 1948 میں اسرائیل بن گیا 1967 میں اسرائیل کی جو ہے توسیع ہو گئی 1991 میں آپ کو معلوم ہے کہ جو اس کا عربوں میں ایک ہی دشمن ہو سکتا تھا جس سے اسے خطرہ تھا عراق اس کا برکس نکال دیا گیا اب وہ اس پورے علاقے کے اندر تو ایک اتنی بڑی طاقت ہے کہ کسی عرب ملک کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکے لیکن یہ کہ امت مسلمہ میں بھی رینائسنس شروع ہوا ہے یہ بھی اپنے انتہائی زوال کو پہنچ چکی تھی اس صدی کے آغاز میں پہلی جنگ عظیم کے بعد جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی خلافت ختم ہو گئی 1924 میں تو اس کے بعد سے یہاں بھی ایک رینائسنس شروع ہو چکا ہے یہاں بھی پھر آزادی کی تحریکیں چلیں پھر جو ریوائیول کی تحریکیں احیائی تحریکیں جماعت اسلامی کی تحریک اخوان کی تحریک مسلمی پارٹی اسی طریقے سے جو ایران میں تھے فدائی یہ تحریکیں چل رہی ہیں تو اس کو بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ جو صدی ہماری گزری ہے اب ختم ہو رہی ہے اس صدی کے دوران ہمارا ایک زوال کا عمل بھی چل رہا تھا اور ایک یہ کہ ایک نئی ایک ترقی کی طرف بھی ہم آگے بڑھے ہیں رفتہ رفتہ یہ دونوں پروسیس سائڈ بائی سائڈ برج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یہ دونوں عمل چل رہے ہیں ان تمام چیزوں کا صحیح صحیح اندازہ ہونا چاہیے ذہن میں خاکہ ہونا چاہیے تاکہ کوئی شخص دین کی خدمت کر رہا ہو اسے معلوم ہو زمان و مکان کے اعتبار سے میں کہاں ہوں کس جگہ کھڑا ہوں ماضی کیا ہے سامنے کیا ہے داہنے باہنے کیا کیا حالات ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے چنانچہ وہ جو میں نے چند کتابوں کا تذکرہ کیا ان کو غور سے پڑھیے دو مختصر ہیں دو ذرا اس سے بڑی ہیں فیدل انسان و بشر دعا ہوں بالخیر اور انسان پکار بیٹھتا ہے شر جبکہ وہ پکار رہا ہوتا ہے اپنے نزدیک خیر یعنی جب انسان دعا کرتا ہے اللہ یوں کر دے اسے یہ معلوم نہیں کہ یہ اس کے لیے شر ہے مانگ رہا ہے جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم اے اللہ یہ چیز مجھ سے دور کر دے جو چیز تم ناپسند کرتے ہو حقیقت میں اس وقت تمہارا خیر ہے وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم اور ہو سکتا ہے تم کسی شے کو پسند کرو اور اس میں تمہارے لیے شر ہے اللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ جانتا تم نہیں جانتے اصل بات کیا کہ اللہ کے حوالے کیا جائے تفویض الامر اے اللہ تیرے حوالے سپردم بتو مایا خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا تیرے علم میں جو چیز میرے لیے خیر ہے وہ فیصلہ فرما دے چاہے مجھے اچھی لگے یا بری لگے لیکن تیرے علم میں اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم میں تو تیری قدرت سے قدرت چاہتا ہوں تیرے علم سے خیر چاہتا ہوں مجھے کیا پتا کس شے میں خیر ہے کس میں شر ہے تو جانتا ہے لیکن انسان کیا ہے وہ تو اپنی عقل کو آگے رکھتا ہے اللہ یوں کر دے ایسا ہو جانا چاہیے حالانکہ اس کو نہیں معلوم کہ بے وقوف جو شے مانگ رہا ہے وہ اس کے لیے خیر نہیں ہے شر ہے وَيَدُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءُهُ بِالْخَيْرِ اور انسان مانگ بیٹھتا ہے اپنے لیے شر جبکہ وہ مانگ رہا ہوتا ہے اپنے کہیں اپنے خیال میں اپنے ذوق میں خیر وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا اور انسان بہت جلد باز ہے اس جلد بازی کی وجہ سے شارٹ سائٹڈنیس کی وجہ سے وہ شر کو خیر خیر کو شر سمجھ بیٹھتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنا دیا ہے فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ تو ہم نے رات والی نشانی کو تو تاریک بنا دیا اسے مٹا دیا محو کر دیا وجعلنا آیۃ النہار مبصرۃ اور دن والی نشانی کو ہم نے سجھانے والی بنا دیا روشن کر دیا لتبتغوا فضلا من ربکم تاکہ اس روشنی کے اندر تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو تمہاری جو معاشی جد و جہد ہے اس کے لیے بھاگ دوڑ کر سکو ولتعلموا عدد السنین والحساب اور دن اور یہ رات کا جو فرق ہے اور تفاوت ہے الٹ پھیر ہے اسی سے پھر ہم نے یہ نظام بنا دیا کہ تم حساب کر سکو سالوں کا اور یہ سارا جو تمہارے نظام الاوقات ہے

چاہے اس کے لیے بڑے سے بڑے ڈاکٹر موجود ہیں اور یہ کہیں پہ جا کے علاج کرا لے موت اس کو بھی آئے گی موت اس کو بھی آ جائے گی زیادہ یہ اسے حسرت رہے گی کہ میں علاج نہیں کرا سکا بس اللہ خیر صلی اللہ لیکن کیا سب جو علاج کرا سکتے ہیں ان سب کو شفا ہو جاتی جتنے ہی ہے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے آتے اس کے بعد بھی وہ شفا تو نہیں ہوتی لا تجعل مع اللہ الہ آخر اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بناؤ فتقعد پھر تمہیں بیٹھ رہنا پڑے گا مذموماً مخذولا مذمت زدہ ہو کر اور اللہ کی جناب سے بے توفیق بنا کر اللہ تعالیٰ جو ہے خذلان الہی مخذولا بے یار و مددگار چھوڑ دے گا پھر اس کے بعد یہ دو رکوع جو ہیں یہ بہت اہم ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک یہ تورات کی تعلیم کا نچوڑ ہے ٹین کمانڈمنٹس یہ قرآنک ورژن آف ٹین کمانڈمنٹس تورات میں جو احکام عشرہ آئے تھے اس کا یہ قرآنک ورژن ہے جو یہاں پر آ رہا ہے اس کا خلاصہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ انعام کے آخری حصے میں یہاں ذرا وہی باتیں ہیں کہ ذرا تفصیل سے آئی ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ نہیں پوجو گے سوائے اس کے کسی کو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور اللہ کے اور والدین کے ساتھ احسان نیک سلوک یہ چوتھا مقام آ گیا جہاں کہ اللہ تیسرا مقام آیا ہے چوتھا مقام سورہ لقمان میں آئے گا اللہ کے حقوق کے فوراً بعد والدین کے حقوق اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اگر پہنچ ہی جائیں وہ دونوں بڑھاپے تک تمہارے پاس احدہما وہ اکیلے کوئی ایک ان میں سے اور کلاہما یا دونوں یعنی والدین اس بڑھاپے کی اور ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئے یا والد فوت ہو گئے والدہ ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئی یا والدہ فوت ہو گئی والد ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئے یا دونوں کے دونوں ضعیفی کی عمر کو پہنچ گئے اما یبلغن عندك الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف تو انہیں اف تک مت کہو جھڑکنا نہیں ولا تنہرہما ان کو جھڑکو مت وقل لہما قولا کریما ان سے بات کرو نرمی کے ساتھ ادب کے ساتھ کسی وقت ان کی بات ٹالنی بھی پڑ جاتی ہے ابا جان یہ بات تو میں نہیں کر سکتا میری مجبوری ہے لیکن سختی کے ساتھ نہیں ایسی بات نہ ہو کہ جس سے ان کا دل دکھے کہ آج یہ میرے سامنے سینہ تان کر بات کر رہا ہے کل یہی تھا وہ جو چھوٹا چھوٹا سا لپٹتا تھا میری ٹانگوں میں آ کر اور وہ یہی ہے جسے میں گود میں لیے پھرتا تھا یہ دل دکھے نہ وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ یہ آگیا جو میں نے کہا تھا والدین کے لیے بھی اپنے بازوؤں کو کندھوں کو عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھکا کر رکھو سینہ تان کر بات نہ ہو ان سے بات جب بھی ہو معلوم ہو کہ جھکے ہوئے ہیں ان کا ادب کر رہے ہیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اور دعا کیا کرو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما دونوں پر جیسے کہ انہوں نے ہمیں پالا مجھے پالا جبکہ میں چھوٹا سا تھا میں تو سب سے زیادہ ضعیف تھا کمزور تھا میرے لیے غذا کا میرے آرام کا مجھے تکلیف ہو تو تڑپتے یہ تھے تو اے پروردگار اب ان کے احسانات کا میں کیا بدلہ چکا سکتا ہوں میں تجھ ہی سے درخواست کرتا ہوں کہ جو کچھ احسانات انہوں نے مجھ پر کیے ہیں تو ان کو ان کے طفیل ان کی خطائیں بخش دے اور ان پر رحم فرما وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ تمہارا رب واقف ہے خوب جو کچھ تمہارے دلوں میں ہوتا ہے ان تکون صالحین فإنه کان للأوابین غفورا اگر تم واقعی نیک ہوگے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تم میں سے جو واقعی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ان کے لیے غفور ہے اس پہ اشارہ ہے کسی وقت بوڑھے والدین جیسے کہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ لا یعلم من بعد علم شیء وہ کبھی بچوں کی سیاحتیں نوت کر آتی ہیں پھر کبھی وہ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جو نہیں کی جا سکتی کہیں روکنا بھی پڑتا ہے ٹوکنا بھی پڑتا ہے لیکن یہ کہ اگر مجبوراً کہیں ایسی بات کرو اور کرو ادب کے ساتھ سختی نہ ہو تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہاری نیت کو کہ تم اگر اپنے والدین کی یہ بات نہیں مان پا رہے ہو تمہاری مجبوری ہے وہ تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اللہ غفور اور رحیم ہے وآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ اور قرابت داروں کو بھی ان کا حق ادا کرو والمسکین اور مسکین کو وابن السبیل اور مسافر کو وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا اور نام و نمود کے لیے اپنی دولت مت اڑاؤ تبذیر جو ہے اسراف سے بہت بڑا جرم ہے اسراف یہ ہے کہ ضرورت میں ضرورت سے زائد خرچ کیا جائے کھانا آپ کی ضرورت ہے وہ کھانا ایک سالن روٹی سے بھی آپ کی غذا پوری ہو سکتی ہے لیکن چار چار کھانے یہ اسراف ہے کپڑا آپ کی ضرورت ہے لیکن وارڈروب کی وارڈروب بھری ہوئی ہے کپڑوں سے یہ اسراف ہے جتنے آپ کے لیے لازم ہے ضروری ہے وہ رکھیے اور تبذیر یہ ہے کہ بلا ضرورت خرچ کرنا صرف نام و نمود کے لیے اپنی دولت کی نمائش کے لیے شادیوں پر خرچ ہو رہا ہے اور کس قدر ہو رہا ہے دھوم دھڑکتا ہے کوئی اس کی ضرورت نہیں یہ ہے تبذیر فلا تبذر تبذیرا اپنی دولت کو نام و نمود کے لیے مت اڑاؤ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین یقیناً یہ مبذرین جو ہیں یہ فضول خرچی کرنے والے بیکار دولت اڑانے والے اپنی دولت کی نمائش کے لیے یہ شیطانوں کے بھائی ہیں. یہ کیوں ہے؟ یہ بات جب اصل میں آئی تھی تو بہت قرآن مجید کے ایک اعجاز کا ایک پہلو مجھے منکشف ہوا تھا کہ وہ جو آیت ہم پڑھ چکے سورہ مائدہ میں شیطان کیا کہتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوت والبغضاء فی الخبر والمیسر. شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے مابین دشمنی پیدا کرے, بغض پیدا کر دے شراب اور جوئے کے ذریعے سے. وہی بغض اور دشمنی جو ہے وہ اس سے پیدا ہوتی ہے کہ کسی سیٹھ صاحب کی بیٹی کی شادی ہے اور اس پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ جو پوری کوٹھی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے مقائے نور بنی ہوئی ہے اور دھوپ لڑ رہا ہے. اچھا اسی سیٹھ صاحب کا کوئی شوفر بھی ہوگا, کوئی پہرے دار ہوگا, کوئی مالی ہوگا, کوئی اس کا خانسامہ ہوگا, اس کی بچی شاید بوڑھی ہو رہی ہو, اس کے ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے ہیں, کیا ہوگا اس کے دل میں؟ کیا چھریاں نہیں چل رہی ہوں گی اس کے دل میں؟ کیا پھر محبت پیدا ہوگی یا نفرت پیدا ہوگی؟ پھر تو ایسا ہوگا کہ جب اس کا داؤ چلے گا یہ پیٹ پھاڑے گا اپنے اس سیٹھ کا اور لے کر جائے گا. یہ ہے وہ دشمنی ڈالنے والی بات, تبذیر جو ہے جس سے کہ دشمنی پیدا ہوتی, طبقاتی شعور پیدا ہوتا ہے. ہیز اور ہیو ناٹس کے درمیان ایک جو خلیج ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے گہری اور چوڑی ہوتی چلی جاتی ہے. وکان شیطان لربہ کفورا, اور یقیناً شیطان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا تھا. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ تَبْتَغِي رَحْمَةً رَبِّكَ تَرْجُوهَا, اور اگر تمہیں اعراض کرنا ہی پڑ جائے ان سے, یعنی قرابت دار ہے کوئی اور آپ سے, کوئی سائل آ گیا ہے, کوئی اور ہے جو آپ سے کوئی مدد چاہ رہا ہے, اگر آپ کو اعراض کرنا ہی پڑ جائے, کیوں؟ ابتغاء رحمت ربک ترجوہا, کہ خود تم اپنے رب کی رحمت کے ابھی امیدوار ہو, یعنی اس وقت تمہارے پاس کچھ نہیں ہے, تم بھی امید میں ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی نواز دے, تمہارے پاس کچھ نہیں ہے, تو اگر اپنے قرابت داروں سے یا ان سے اعراض کرنا پڑ رہا ہے, فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا, تو بات ان سے وہ کرو کہ جو بڑی نرم ہو شرافت کے ساتھ, انہیں جھڑکو نہیں. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ, اور نہ تو اپنے ہاتھ کو باندھ لو اپنی گردن کے ساتھ. یہ اصل میں کنایہ ہے, استعارہ ہے بخل سے, کہ ہاتھ بندھا ہوا ہے, اس ہاتھ سے کچھ نکل ہی نہیں سکتا, کسی کو کچھ خیر جو ہے وہ مل ہی نہیں سکتا. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ, اور نہ ہی ہاتھ کو کھول دو پورا کا پورا, یعنی یہ کہ بسا اوقات انسان کے اندر نیکی کا جذبہ اتنا جوش کھاتا ہے کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے کر خود فقیر ہو جائے, یہ بھی نہیں, بلکہ یہ کہ ایک اعتدال کی راہ کھولنی چاہیے. فتقونا ملوما محصورا, ایک وقت میں جذبات کے رو میں آ کر تو یہ سب کچھ کر بیٹھے اور بعد میں تم جو ہے بیٹھے رہو گے الزام کھائے ہوئے اور ہارے ہوئے, اور پھر ہو سکتا ہے کہ الٹا یہ خیال ہو کہ کیا حماقت میں کر بیٹھا, مجھے جو ہے ذرا اس میں اعتدال کی روش اختیار کرنی چاہیے تھی. اس میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ غریب آدمی میرا رشتہ دار جو ہے, میں اس کی کسی نہ کسی طریقے سے اب اس کے حالات بگڑے ہوئے ٹھیک کر ہی دوں, لہٰذا وہ اپنی امکانی حد تک مدد کر رہا ہے لیکن حالات ٹھیک نہیں ہو رہے اس کے. تو فرمائے نہ ربا کا یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, یہ جو ہے کسی شخص کے اوپر رزق کا کشادہ ہو جانا اور کسی کے اوپر رزق کی تحقیق ہو جانا, یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے, یہ تیرے رب کے اختیار میں ہے, اللہ کے اختیار میں ہے. لہذا اپنا سا فرض ادا کرو, جو تم کر سکتے ہو معقول طریقے سے, معتدل طریقے سے, متوازن طریقے سے وہ کرو. تم یہ نہ سمجھو کہ تم کسی کے حالات کو بدلنے پر قادر ہو. ان رب کا یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, یقیناً یہ تو تیرا رب ہی ہے کہ جو کھول دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے, کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. انہ کان بعباده خبیرا بصیرا, یقیناً وہ اپنے بندوں کے حق میں اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے اور اس کے ان کے حالات کو دیکھ رہا ہے. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق, اور اپنی اولاد کو قتل مت کرو مفلسی کے اندیشے سے. اب یہ جو ہمارے ہاں برتھ کنٹرول کی پوری تحریک ہے پوری دنیا میں, اور مال ٹھوس صاحب کے زمانے سے تحریک چلی تھی, اور یہ کنٹرول جو ہے آبادی کا پاپولیشن کنٹرول, تو اگرچہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ساری شکلیں حرام مطلق ہیں, بعض شکلیں اس کی جائز ہیں, اور اس کے لیے ہم صرف یہ کہہ سکیں گے کہ وہ مکروہات میں شامل ہیں, لیکن یہ کہ ایک تحریک کی حیثیت سے در حقیقت یہ نفی ہے ایمان کی. اللہ پر توکل نہیں ہے, اللہ کے رازق ہونے پر بھروسہ نہیں ہے, اپنے حساب کتاب کو جوڑ رہے ہو, تمہیں کیا پتا اللہ کے خزانے کون کون سے ہیں؟ ابھی کچھ عرصے پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ سمندر کے اندر سے کیا کچھ غذا نکل آئے گی اور کتنی عمدہ غذا ہوگی. یہ گوشت جو آپ کو سمندر سے ملتا ہے یہ کس قدر عمدہ ہے صحت کے لیے, باقی جو گوشت ہم کھاتے ہیں اوپر سے ریڈ میٹ, اس کے اندر کیا کیا ہیزرڈز ہیں اور کیا کیا خرابیاں ہماری صحت کے لیے, اور یہ جو ہے جو ہمیں ملتا ہے سمندر سے یہ کس قدر عمدہ ہے, لحمن کریا جو ہم پڑھ چکے ہیں, تو معلوم نہیں تھا. اسی اعتبار سے جان لیجئے کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو, اگرچہ جو بھی یعنی یوں سمجھیے کہ کنٹراسیپٹیو میتھڈ جو ہیں اس کے اوپر قتل کا اطلاق تو نہیں ہوگا, البتہ یہ کہ اگر باقاعدہ ابارشن ہوتی ہے تو وہ تو یقیناً قتل ہی کے زد میں آئے گی. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ, ہم ہی ان کو بھی رزق پہنچائیں گے اور تمہیں بھی ہم دیتے ہیں. تم سمجھتے ہو کہ تمہیں رزق خود اپنے ذریعے سے مل رہا ہے, یہ رزق ہم نے ہے جو تمہیں دیا ہے. إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا, یقیناً ان کو قتل کرنا جو ہے بہت بڑی خطا ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, اور زنا کے قریب تک مت جاؤ. اب یہاں پر یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو, زنا سے تو بہت فاصلے پر رہو, کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, اس کے قریب تک نہ جاؤ. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا, یقیناً یہ بہت بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, اور مت قتل کرو اس جان کو, انسانی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ. حق کیا ہے؟ قاتل کو قتل کیا جائے گا, اس کی جان لے لی جائے گی, اس کے قتل کے بدلے خون کے بدلے خون. یا مرتد ہے اسلامی ریاست میں, اسے قتل کر دیا جائے گا. یا یہ کہ زانی یا زانیہ ہے شادی شدہ, اس کو رجم کیا جائے گا. یا یہ ہے کہ اور بھی کوئی قتل کی جو ہے جس کے اوپر یہ کہ عائد ہو جائے, کافر ہے, حربی ہے, ہر کافر نہیں جس کے ساتھ اعلان جنگ ہے اسے قتل کیا جائے گا. یہ ہے بالحق. ومن قتل مظلوماً, اور جسے قتل کر دیا گیا مظلوم طور پر بغیر یعنی کسی حق کے ظلم سے, فقط جعلنا لولیہ سلطاناً, تو اس کے ولی کو ہم نے ایک اختیار دیا ہے, اس کے اختیار ہے. اب جو مقتول ہے اسلامی قانون میں اس کے ورثاء کو اختیار حاصل ہے, چاہے تو وہ قاتل کی جان لے لے, اصرار کرے اس پر کہ ہم خون کا بدلہ خون, جان کا بدلہ جان لیں گے, چاہے اسے معاف کر دے, اور چاہے تو خون بہا لے کر اور جو رقم لے کر جو ہے اس کو معاف کر دے. یہ تین شکلیں ہیں لیکن اختیار ان کے پاس ہے, حکومت کے پاس نہیں ہے. کوئی جج یہ فیصلہ نہیں کر سکتا, کوئی صدر مملکت جو ہے اس کو اس کا مختار نہیں ہے. جو ہمارے دستور میں ان کو اختیار دے رکھا ہے وہ اسلام کی صریح منافی ہے. یہ تو در حقیقت اختیار ہے صرف مقتول کے ورثاء کا. فلا یسرف القتل, تو وہ بھی قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے. یہ نہ کرے کہ ایک آدمی قتل کیا اس کے قبیلے والوں نے, ہمارا ہم ان سے 10 قتل کریں گے, نہیں یہ نہیں, بلکہ یہ کہ ایک قاتل جو ہے در حقیقت قتل کے بدلے اسی قاتل کی جان لی جائے گی. انہو کانا منصورا, اس کی مدد کی جائے گی, یعنی جو بھی مقتول کے ورثاء ہیں ان کی مدد کی جائے گی. ریاست کا کام یہ ہے کہ وہ قاتل کو تلاش کرے, قاتل کو پکڑے, مقدمہ چلائے, اس پر ثبوت فراہم کرنا, یہ سارا ریاست کا کام ہے. لیکن مقدمے میں مدعی ریاست نہیں ہے. ہمارے ہاں غلطی یہ کہ سٹیٹ ورسس وہ قانون جو مقدمہ بنتا ہے اس میں مدعی حکومت ہوتی ہے, یہ نہیں ہے, ریاست نہیں ہے, بلکہ مدعی جو ہے وہ مقتول کے ورثاء ہیں اسلام میں قتل کے مقدمات میں. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن, یہ آیت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, اور یتیم کے مال کے قریب تک بھی مت آؤ مگر بہترین طریقے سے, اس کی حفاظت کرو, اس کو سنبھال کر رکھو, اس کو ضائع نہ کرو, اسے کھانے اور ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو. حتیٰ یبلغ اشدہ, یہاں تک کہ وہ اپنی پوری قوت کو پہنچ جائے, پوری جوانی کو پہنچ جائے, سمجھ کو پہنچ جائے, بالغ ہو جائے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ, اور عہد کو پورا کرو. ان العہد کان مسئولا, یقیناً عہد جو ہے معاہدہ جب بھی ہو جائے اس کے بارے میں مسئولیت ہے, اللہ کے ہاں جواب دہی کرنی پڑے گی, باشپرس ہوگی. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ, اور جب بھی تم ناپو تو پورا ماپو, پیمانہ پورا بھرو. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ, جب تولو تو پوری سیدھی ترازو کے ساتھ تولو. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا, یقیناً یہی بہتر ہے, اور انجام کے اعتبار سے بھی دیانتداری کے ساتھ پورا ناپ کر پورا تول کر اگر تم دے رہے ہو معاملہ, تو پھر جو بقیت اللہ ہے, پھر جو بھی اللہ کی طرف سے تمہیں نفع ہو جائے گا اس میں بہت برکت ہوگی, اس میں بہت خیر ہوگا. احسن تاویلا, ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا, اس آیہ مبارکہ کے بارے میں انشاءاللہ کچھ تفصیل سے مجھے گفتگو کرنی ہے, وہ ہم کل کریں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى, خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة بني إسرائيل, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا, صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين. سورة بني اسرائيل کے تیسرے اور چوتھے رکوع کی 18 آیات میں جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کے مطابق تورات کی تعلیمات کا نچوڑ اللہ تعالی نے دے دیا ہے. So to say, this is the Quranic version of the Ten Commandments of Torah. ذہن میں تازہ کر لیجئے. سب سے پہلی ہدایت, مت پوجو کسی کو سوائے اللہ کے, بندگی پرستش صرف اللہ کی. دوسری ہدایت, والدین کے ساتھ حسن سلوک, اور اس موضوع پر یہ قرآن مجید کا ذروہ سلام ہے. اگر وہ تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ ہی جائیں تو انہیں اف تک مت کہو, انہیں کبھی جھڑکو نہیں, ان کے سامنے اپنے کندھے جھکا کر رکھو, عاجزی اختیار کرو, تواضع اختیار کرو. ہاں یہ کہ اگر کسی وقت کوئی بات ان کی رد کرنی ہی پڑے جبکہ تمہارے دل میں کوئی میل نہ ہو, سرکشی نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے دلوں کی حالت کو, اللہ معاف فرمائے گا. تیسری ہدایت, رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو اور محتاجوں کے اور غرباء کے مسلم. چوتھی ہدایت, فضول خرچی میں دولت مت اڑاؤ. یہ تیسری اور چوتھی باہم مربوط ہیں. اگر فضول خرچی میں دولت اڑاؤ گے تو ادائے حقوق کے لیے پیسے نہیں آئیں گے, بلکہ انسان مصرف جو ہے اپنی فاضل دولت کا کرے. حقوق کا ادا کرنا اس میں قرابت دار سب سے پہلے ہیں, پھر اور جو بھی محتاج ہیں مسکین ہیں, پھر یہ کہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا ہے. اس میں پھر مزید ہدایت کہ اگر کسی وقت تمہاری اپنی حالت ایسی نہ ہو کہ کسی کے ساتھ تعاون کر سکو, تب بھی یہ ہے کہ بات نرم کرو, معذرت کرو بڑے اچھے انداز میں. اسی سلسلے میں مزید ہدایت, ان صدقات اور خیرات کے معاملے میں بھی انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے. نہ یہ ہو کہ آدمی بخیل ہو جائے اور ہاتھ اپنی گردن سے باندھ لے کہ کوئی پیسہ نکلے ہی نہ یہ کہ اپنے دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ دے تو پھر یہ کہ اسے بعد میں پچھتانا پڑے. اسی میں مزید ہدایت, اگر تم اپنے کسی عزیز کا یا کسی اور بیچارے غریب انسان کا چاہتے ہو کہ اس کا حال بدل جائے, اس کی حالت بہتر ہو جائے, اپنی حد تک جو تم کر سکتے ہو ضرور کرو, لیکن یہ نہ سمجھو کہ تم کسی کی حالت بدلنے پر قادر ہو. کسی کے رزق کی کشادگی یا تنگی یا سراسر اللہ کے ہاتھ میں. ایک اور ہدایت, زنا کے قریب تک نہ پھٹکنا, یہ بہت ہی بری شے, بے حیائی اور برا راستہ ہے. مزید ہدایت, انسانی جان کا احترام, قتل ناحق سے بچنا ہے, اور جو شخص ناحق قتل کر دیا جائے اس کے ورثاء کو ہم اختیار دیتے ہیں, ان کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے کہ قاتل کو معاف کریں یا قاتل سے جان کے بدلہ جان جو ہے اس کی لے. مزید ہدایت, یتیموں کے مال کے قریب نہ پھٹکنا, لیکن بہت عمدہ طریقے سے ان کی حفاظت کرو, امانت سمجھو اس کو, یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے, پھر یہ ہے کہ تم ان کے مالوں کے حوالے کر ہی دو گے. عہد کی پابندی کرو, جہاں وعدہ ہو جائے, وعدہ ہو اس کو پورا کرو, اور جب ناپ کا دین لگو تو ناپو بھی پورا, اور تول کر دو تو سیدھی ترازو سے تولو. یہی بہتر ہے نتیجے کے اعتبار سے بھی, اسی سے جو بقیت اللہ جو بچ جائے گا تمہارے لیے اس میں برکت ہوگی. اور بے ایمانی سے کم ناپ کر کم تول کر کچھ زیادہ اگر تم نے فوری طور پر حاصل کر بھی لیا تو اس میں برکت نہیں ہوگی بلکہ اس میں نحوست ہوگی. ان تمام چیزوں کے بارے میں فرمایا. اب جو اس کے بعد جو ہدایت ہے جس کے اوپر کہ میں کل رک گیا تھا, جو بہت اہمیت کی حامل ہے, ولا تقف ما لیس لک به علم, ایسی چیز کے پیچھے مت پڑو یا مت لگو جس کے لیے تمہارے پاس علم نہیں ہے. انسان کا بحیثیت اشرف المخلوقات اس کا طرز عمل جو ہے وہ علم پر مبنی ہونا چاہیے, توہمات پر نہیں, خام خواہ کے توہمات جن کے لیے کوئی بنیاد نہیں, کوئی دلیل نہیں, ان توہمات کے اوپر انسان اپنی روش کو استوار کرے یہ اس کے شایع نشان نہیں. البتہ اب علم جو ہے وہ دو طرح کے ہیں, یہ ہم سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں دیکھا ہے. ایک ہے ہیومن نالج ایکوائرڈ نالج انسان جو علم حاصل کرتا ہے اور ایک ریویلڈ نالج جو اسے دیا جاتا ہے وہ وحی کے ذریعے سے آتا ہے الہام کے ذریعے سے آتا ہے وہ ریویلڈ نالج جو ہے اس کے ریسیپینٹ جو ہے وہ ہیومن سول ہے اسپرٹ ہے یہ نہیں ہے یہ سینسز نہیں ہے یہ دماغ نہیں ہے وحی چاہے جلی ہو چاہے خفی ہو الہام ہو کشف ہو رؤیا صادقہ ہو کوئی بھی شے ہو اس کا تعلق اس حیوانی وجود سے نہیں ہے اس کا در حقیقت اس روحانی وجود سے ہے جس کا مسکن قلب ہے اب ظاہر بات ہے کہ اس میں بھی جو وحی یا خفی عام لوگوں کو ہو جاتی ہے الہام ہو جاتا ہے کچھ اور وہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے اس شخص کے لیے تو دلیل ہے وہ اگر وہ شریعت کے خلاف نہ ہو لیکن کسی اور کے لیے دلیل نہیں ہے جو ریویل نالج ہے اس میں صرف وحی جلی جو انبیاء کے پاس آئی ہے وہ دلیل ہے وہ دلیل قاطع ہے وہ برہان قاطع ہے ان کے پاس جو وحی جلی آئی وہ بھی اور جو وحی خفی آئی وہ بھی وحی نبوت جو ہے وہ علم ہے العلم ایک علم تو یہ ہے اور دوسرا علم وہ ہے جو انسان حاصل کرتا ہے خود اس کے لیے یہ سینس آرگنز جو اس کو دیے گئے ہیں حواس خمسہ جن میں سے اہم ترین جو ہے ان سمع والبصر سماعت اور بصارت باقی یہ کہ تین اور بھی ہیں چھونا ہے چکھنا ہے سونگنا ہے ان سے جو سینس ڈیٹا ملتا ہے پھر وہ یہاں فیڈ ہوتا ہے دماغ میں برین میں اور یہ ایک کمپیوٹر ہے جو اسے پروسیس کرتا ہے اس سے کچھ نتیجے نکالتا ہے یہ آیت در حقیقت اس سے بحث کر رہی ہے انسانی علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو اپریٹس دیا ہے جو آرگنز دیے ہیں وہ ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا وہ سماعت ہے بصارت ہے اور عقل ہے یہ فؤاد کا ترجمہ میں نے عرض کیا تھا عام طور پر دل کیا گیا ہے حالانکہ کوئی اس کے لیے جو لغوی کوئی بنیاد موجود نہیں ہے کہ کون سا لفظ ہے کون سا اس کا مادہ ہے اس کا مادہ وہی ہے جسے لفظ فائدہ نکلا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے کتابوں میں کچھ لکھا پھر فے لکھ دیتے ہیں فے فائدہ یعنی اس بات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے پھر فے یہ نتیجہ نکلتا ہے تو فائدہ نتیجہ ہے اسی طرح فعید کہتے ہیں عربی زبان میں اس شے کو جیسے سبزی ہے بہت سی آپ نے اس کو ابال لیا اور بھون دیا تو اس میں پانی وانی نکل جاتا ہے بجھ کر رہ جاتی ہے تھوڑی سی ہو جاتی ہے بھجیا ہم کہتے ہیں اس کے بھجیا بھجیا بن گئی ہے گوشت کا بھی یہ ہے کہ جب آپ اس کو سینکتے ہیں پانی وغیرہ نکل جاتا ہے مختصر ہو جاتا ہے تو اس کا خلاصہ نکلتا ہے تو سینس ڈیٹا سے جو خلاصہ نکالتا ہے پھر یہ برین کمپیوٹر یہ ہے در حقیقت فؤاد اس سے فائدہ حاصل کرنا اس سے نتیجہ نکالا اس سے انفر کرنا اور اس سے انفر کر کے جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا پھر جو بھی پاس میموری موجود ہے سٹورڈ ہے اس کے اندر اس کے ساتھ اس کو پھر وہ کمپیئر کرتا ہے پھر کوئی نیا نتیجہ نکلتا ہے تو اب سٹور کر لیتا ہے کہ ایک بات اور مجھے معلوم ہو گئی اور یہ اس طریقے سے رفتہ رفتہ انسانی علم بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچ گیا ہے اپنے دنگ ہے کہاں تک پہنچ گیا ہے آج کسی ایک انسان کے لیے ممکن ہی نہیں رہا ہے کہ وہ پورا جو معلومات کا دائرہ اس وقت ہے تمام سائنسز کے اندر ان کا احاطہ کر سکے ناممکن کسی فزسسٹ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ صرف فزکس کے دائرے کے تمام معلومات کو وہ اپنے ذہن میں جمع کر سکے اتنا بڑا ایکسپلوژن ہے معلومات کا وہ سب اسی سے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا ان چیزوں کی مسئولیت ہے اللہ نے یہ چیزیں تمہیں دی ہیں اب ان کو تو بند کر کے رکھ چھوڑو توہمات کے اوپر اپنا بنیاد رکھ لو زلزلہ کیسے آتا ہے ایک گائے ہے گائے کے دو سینگوں پر یا بیل کے دو سینگوں پر زمین کھڑی ہے وہ ایک سینگ کے اوپر وہ ٹکا لیتا ہے پھر جب ذرا وہ تھک جاتا ہے تو وہ بدلتا ہے تو دوسرے سینگ کے اوپر زمین کو لاتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے اس کے لیے کوئی دلیل دلیل یا تو ہونی چاہیے کتاب اللہ اور سنت رسول سے وہ دلیل ہے اور یا پھر دلیل ہوگی اس ذریعہ علم سے جو ہیومن نالج ہے اس سے جو علم حاصل ہو رہا ہے وہ قطعی ہے وہ یقینی ہے وہ ویریفائیبل ہے وہ ایکسپریمنٹیشن سے حاصل ہو رہا ہے آبزرویشن سے حاصل ہو رہا ہے پھر جو نتائج آپ نکالتے ہیں انہیں ویریفائی کر سکتے ہیں تو یہ ہے اصل میں وہ آیت کے جو انتہائی اہم ہے قرآن مجید نے نوع انسانی کو اس راستے پر ڈالا ہے کہ توہمات کے تمام ذخیرہ کو رد کر کے اور علم پر اپنے موقف کو قائم کرو اس کو کہا گیا ہے اس کو جان لیجئے کہ اصل میں اس سے پہلے جو فلسفہ تھا ارسطو کا فلسفہ اس کا ڈنکا بج رہا تھا پوری دنیا میں عالم اسلام میں بھی بہت عرصے تک ارسطو کا یہ ڈنکا بجتا رہا ہے اب جا کر کہیں میں مشکل ان چیزوں کی گرفت ڈھیلی پڑی ہے وہ ہے استخراجی منطق، معلومات کا دائرہ بہت کم تھا، جو بھی معلومات تھی اس میں سے وہ نکالتے جا رہے ہیں، نتیجہ نکال رہے ہیں، اسی میں سے وہ بال کے کھال اتار اتار کر استخراجی ڈیڈکٹیو لاجک. قرآن نے آ کر انڈکشن منطقی استقرائی کا دور شروع کیا. کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، آبزرو کرو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. دیکھو زمین کو، آسمان کو دیکھو، یہ تمام فنومنا آف نیچر اللہ کی نشانیاں، آیات ہیں. یہ تقدس عطا کیا ہے، یہ اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں اور قوانین طبیعہ اللہ تعالیٰ کے. ٹھیک ہے، اس بانی میں تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ جب چاہے ان کو توڑ دے، لیکن روز تو وہ ٹوٹتے نہیں ہیں. اتنے محکم قوانین ہیں یہ، اگر یہ محکم قوانین نہ ہوتے سائنس پاسبل ہی نہ ہوتی، ٹیکنالوجی ممکن ہی نہ ہوتی. کبھی کوئی قانون ہو جاتا حرکت کا، کبھی قانون حرکت کا بدل جاتا، تو پھر کیسے کوئی آپ مشین بناتے، کیسے؟ کوئی ٹیکنالوجی ممکن نہیں تھی. دیز لاز آف نیچر، فزیکل لاز، وہ بہت مضبوط ہے، اللہ کے بنائے ہوئے. ہاں، اللہ سے بالا تر نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ بھی پابند ہو گیا انہیں کا. ظاہر بات ہے کہ سمندر ایک ہی دفعہ پھٹا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے معجزے کے طور پر، روز روز تو نہیں پھٹتا سمندر. آگ نے ایک ہی مرتبہ جلانے سے انکار کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، باقی روز روز تو نہیں. تو یہ چیزیں شاک ہوتی ہیں، لیکن یہ معجزے کو ہم مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنے قوانین کو توڑ دے، لیکن یہ قوانین روز روز نہیں ٹوٹتے. یہ قوانین جو ہے مستقل ہے، دائم ہے، اور انہیں کے ذریعے سے یہ پاسبل ہے سائنس. تو در حقیقت علامہ اقبال کا ایک بہت اہم نظریہ ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. انہوں نے اپنے خطبات میں یہ بات کہی ہے، دی انر کور آف دی پریزنٹ ویسٹرن سویلائزیشن از قرآنک. اس موجودہ مغربی تہذیب کی بھی جو انر کور ہے، اس کا جو خالص اندرونی جو اس کا محور ہے، وہ خالص قرآنی ہے، کیونکہ یہ سائنس پر قائم ہے. اور قرآن نے جو ہے اسی طرح توجہ دلائی ہے. توہمات کو ایک طرف رکھو، یہ سب آکلٹ سائنسز وغیرہ جو ہیں، ان سے بھی ہمارے ہاں بڑی سخت جو ہے اسے بیزاری کا اظہار ہے. یہ نجومی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اب لکیریں دیکھی جا رہی ہیں، یہ سائنس آف نمبرز آکلٹ سائنس ختم ہے، یہ سائنسز نہیں ہے. کوئی توجہ مت کرو. ولا تخما لک بھی علم، اور العلم علم، العلم و علمان، علم دو ہی طرح کا ہے، یا پھر وہ صحیح صحیح جو اللہ نے جو اپریٹس دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے اندر ودیت کر دیا تھا، علم الاسماء، اسی کے ذریعے سے ایکسپولیشن ہو رہی ہے اس اپریٹس کے ذریعے سے، اور علم پھیلتا چلا جا رہا ہے. یا وہ علم ہے اور یا پھر وہ علم ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یورپ کی تباہی کا سبب یہ ہوا کہ اس نے دوسرے علم سے نگاہیں بند کر لی، وہی کی سے اپنا سلسلہ توڑ لیا، صرف اس علم کے اوپر رہ گیا. تو یہ گویا کہ دو آنکھوں میں سے اللہ نے جو دی تھی انسان کو، ایک یہ ایکوائرڈ نالج کی آنکھ اور ایک ریویلڈ نالج کی آنکھ. وہ ریویلڈ نالج کی آنکھ بند کر لی، اس سے اس نے دجالیت کی شکل اختیار کر لی ہے. ورنہ خود اپنی جگہ پر یہ ایکوائرڈ نالج، یہ علم الاسماء، یہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اس میں فی نفسہ کوئی خرابی نہیں ہے. صرف یہ کہ دوسری طرف سے بے توجہ ہو گئی، اس نے اس کے اندر جو نتیجے کے اعتبار سے خرابی پیدا کر. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. اور زمین میں اکڑ کر مت چلو، إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ. کتنے ہی اکڑ کر چلو اور کتنے پاؤں مارو زمین پر، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکو گے. وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہیں پہنچ سکو گے پہاڑوں تک اونچائی میں. گردن کتنی اکڑا لو، کتنا اونچا کر لو، اوپر ترا بھی چڑھا لو، کہاں تک چڑھاؤ گے. کل ازالے کا کارن صحیح ہو اندا رب کا مکروہ. یہ جو ساری باتیں ہیں، اس میں جو برائی ہے وہ تیرے رب کو بہت ناپسند ہے. اب اس میں ڈونٹس بھی آئے ہیں، ڈوز بھی آئے ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو. تو ان تمام احکام کے اندر جو حکم ہے اس سے سرتابی کریں گے تو برائی ہے، اور جس چیز سے روکا گیا ہے اس میں ملوث ہوں گے تو برائی ہے. تیرے رب کو بہت پسند ہے، ناپسند ہے. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ. یہ ہے وہ کہ جو آپ کے رب نے محمد آپ پر وحی کی ہے، القسم حکمت. یہ حکمت کا خزانہ ہے. تمدن انسانی، تہذیب انسانی، ثقافت انسانی، اجتماعیت انسانی کے لیے یہ اصول ہیں کہ اگر ان پر انسان کاربند رہے تو اس دنیا کی زندگی کو بھی جنت بنا سکتا ہے. ولا تجعل مع اللہ الہ آخر. لیکن اولین اور آخرین بات پھر وہی ہے، شروع میں بھی یہ تھا، وقضى ربک الا تعبدوا الا اياه. اول و آخر توحید ہے. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ ٹھہرا لو معبود, پھر تم جھونک لیے جاؤ گے جہنم میں ملامت زدہ ہو کر, ملوم مدحورا دھکے لیے جا کر. افاسفاکم ربکم بالبنین, چلتے چلتے ایک اشارہ, کیونکہ انہوں نے کیا تھا کہ اللہ کی بیٹیاں قرار دے لی تھی. افاسفاکم ربکم بالبنین, اے عرب کے لوگوں تم ذرا سوچو, مزید غور کرو, کیا تمہیں کو پسند کر لیا ہے, ترجیح دی ہے اللہ نے بیٹوں کے ساتھ. متخذ من الملائکۃ اناسا, اور خود فرشتوں کی شکل میں اپنے لیے بیٹیاں کر لیں. انکم لتقولون قولا عظیما, غور کرو تم یہ بڑی گستاخی کی بات کر رہے ہو اللہ کی جناب. ولقد صرفنا فی هذا القرآن لیذکروا, اس سورہ مبارکہ کے بارے میں ایک بات نوٹ کر لیجئے گا کہ اس میں قرآن حکیم میں حجم کے اعتبار سے جتنی مرتبہ اس صورت میں قرآن کا لفظ آیا ہے, قرآن کا ذکر ہے, تانا بانا معلوم ہوتا ہے قرآن ہی سے, قرآن سے متعلق. پہلے رکوع میں تھا ان ھذا القرآن یهدی للتی هی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. اب اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے بار بار قرآن کا ذکر آئے گا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا, ہم نے تو اس قرآن کے اندر اپنی آیات کو تصریف گردش کے اندر رکھا ہے, مختلف اسلوبوں سے بیان کیا ہے تاکہ یہ سوچیں, غور کریں, سبق حاصل کریں. وما يزيدهم الا نفورا, ان بدبختوں کی بدبختی یہ ہے کہ ان کے اندر اضافہ ہو رہا ہے نفرت کے اندر, بھاگ ہی رہے ہیں, دور ہی ہو رہے ہیں. قل لو کان معه آلهة كما يقولون, اے نبی ان سے کہیے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور بھی آلہہ ہوتے جیسے کہ یہ کہہ رہے ہیں, اذا لبتغوا الى ذی العرش سبیلا, تو وہ بھی تو ذی العرش کی طرف کوئی راستہ تلاش کرتے. یعنی یہ کہ اگر کوئی اور آلہہ ہوتے تو کیا ان کے دل میں یہ تمنا نہ ہوتی کہ سب سے بڑا الہ میں کیوں نہ بنوں. راجے مہاراجے چھوٹے ہوتے ہیں, بڑا مہاراجا چھوٹے راجے, چھوٹے راجوں کے اندر پھر وہ امنگ پیدا ہوتی کہ نہیں ہوتی کہ کیوں نہ میں ہی مہاراجا بنوں. ایک شہنشاہ ہے, اس کے تحت بہت سے لوگ ہیں, نواب ہیں, گورنر ہیں, تو کیا تم دیکھتے نہیں بس اوقات گورنر جو ہے وہ سرکشی کرتا ہے, اب وہ چاہتا ہے کہ خود وہ بادشاہ بنے, اس کے بھی تو دو ہاتھ دو پاؤں ہیں, کیا ہے اس کے پاس, تو وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی صورت اختیار کریں کہ وہ بغاوت کرے اور اس دنیا کے اندر پھر امن اور سکون اور چین, اس کائنات کے اندر نظم کیسے قائم رہتا. سبحانہ و تعالی, بہت پاک ہے وہ, بہت بلند و برتر ہے. اما یقولون, ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں, علواً کبیرا, اس کی بلندی بہت بلند ہے. تو سب یہ السماوات السمع والارض, اس کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں ساتوں آسمان اور زمین, ومن فیہن, جو بھی ان میں ہے. یہ تسبیح قولی بھی ہو سکتی ہے, اس لیے کہ اس میں آگے آ جائے گا ولیکن لا تفقہون تسبیحہم, تم اس کی تسبیح کو نہیں جان سکتے, سمجھ نہیں سکتے. ہر شے کو اللہ نے زبان دے رکھی ہے, جیسے حامی سجدہ میں ہم پڑھیں گے انتقن اللہ الذی انتق کل شے, ہر شے کی کوئی زبان ہے, وہ اپنی زبان سے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. لیکن ایک چیز ہماری سمجھ میں بھی آتی ہے کہ ہر شے اپنے وجود سے گویا کہ اعلان کر رہی ہے کہ میرا صانع, میرا مالک, میرا خالق, وہ ہر عیب سے پاک ہے. وہ اپنے وجود سے, جب تصویر جو ہے وہ مصور کے کمال فن پر گواہی دیتی ہے, میرا بنانے والا بڑا کامل فنکار ہے, تصویر گویا کہ اپنے مصور کی عظمت کا اظہار کر رہی ہے. تو اس کائنات کی ہر شے گویا کہ زبان حال سے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ لَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, کوئی شے نہیں ہے مگر یہ کوئی تسبیح کرتی ہے اللہ کے حمد کے ساتھ, ولیکن لا تفقهون تسبیحه, لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. انہ کان حلیما غفورا, یقینا اللہ حلیم ہے, تحمل والا ہے, فوراً نہیں پکڑتا, غفور ہے, بخشنے والا ہے. واذا قرات القران, پھر دیکھیے قرآن کا تذکرہ ہے, اے نبی جب آپ قرآن پڑھ کر انہیں سناتے ہیں, جالنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجاب مستورا, تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے مابین کے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے, ایمان نہیں رکھتے, ایک غیر مرئی پردہ حائل کر دیتے ہیں. پردہ حائل کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں, تو متوجہ ہے ہی نہیں, سنجیدگی ہے ہی نہیں, لاؤ بالیانہ پن ہے. بابر ویش کوش کے عالم دوبارہ نہیں, اس کو توجہ سے کہا ہے کچھ سنیں گے. لیکن اس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف ثابت کر رہے ہیں, اس قانون فطرت کے مطابق چونکہ ہے, ہم نے ہم ڈال دیتے ہیں ان کے اور آپ کے مابین ایک غیر مرئی پردہ. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ جاننا ادا کلو بھی مکن, ان کے دلوں کے اوپر بھی ہم غلاف چڑھا دیتے ہیں, پردے ڈال دیتے ہیں, یا کہو ہو کہ وہ اسے سمجھ نہ پائے. وفي اذانهم وقرا ان کے کانوں کے اندر شکل پیدا کر دیتے ہیں واذا ذکرت ربک فی القران وحده اور جب آپ قران مجید میں اپنے پروردگار کا ذکر کرتے توحید کے ساتھ اکیلے اسی کا واللہ علی ادبارہم نفورا تو وہ اپنے پیچھے مڑ کر چل دیتے ہیں بدک کر کے یہ کیا ایک ہی اللہ ایک ہی اللہ ایک ہی اللہ کی رٹ لگا رکھی انہوں نے اور والہ بھی تو ہیں آخر ان کا بھی کوئی ذکر کریں کبھی ان کا بھی بارے ان کا بھی بیان ہو جائے لیکن نہیں یہ تو ایک ہی اللہ کی رٹ لگاتے ہیں تو وہ بالکل بدک کر چلے جاتے ہیں نحن اعلم بما يستمعون به يستمعون اليك اور جب اے نبی یہ آتے ہیں آپ کے پاس اور توجہ سے بیٹھ کر سنتے ہیں تو ہمیں خوب معلوم ہے یہ کیا سنتے ہیں میں عرض کر چکا ہوں اس کا پس منظر کہ وہ اپنے عوام پر یہ اثر ڈالنے کے لیے کہ یہ لوگ تو بڑے مخلص ہیں سمجھنا چاہتے ہیں پھر ہمارے ذہین ہیں انٹیلیجنسیا ہے ہمارا یہ ہمارا ایلیٹ ہے تو یہ جا کر سوچتے ہیں پھر آخر کوئی بات نہیں ہوگی محمد کے پاس کہ یہ لوگ جو ہے پھر خالی ہاتھ واپس آتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے جو یہ سننے کے لیے آتے ہیں آپ کے پاس تو کیا سننے آتے ہیں بھائی ذم نجوا اور پھر جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں اذ یقول الظالمون اور پھر یہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہ ظالم ان تتبعون الا رجلا مسحورا تم نہیں پیروی کر رہے ہو مگر ایک سحر زدہ شخص کی یعنی ان میں سے کسی کے دل میں کوئی بات پیدا ہونے بھی لگتی ہے کہ نہیں بھائی آج تو جو بات کی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم بڑی وزنی بات ہے اس پر تو سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا اب ان کے کان کھڑے ہوئے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس پر تو ہمارے اس دوست اور ساتھی کے اوپر تو محمد کا ناؤ چل گیا صلی اللہ علیہ وسلم لہذا پھر اس کو سمجھاتے نہیں بھائی ایک سحر زدہ آدمی ہے مشہور انسان ہے کہاں اس کی باتوں پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہو انظر کیفا ضربوا لک الامثال دیکھیے نبی کیسی مثالیں وہ آپ کے لیے بیان کرتے ہیں سحر زدہ مشہور کبھی ساحر کبھی مشہور کبھی شاعر کبھی مجنون یعنی کوئی ایک رائے بھی ان کی نہیں آپ کے بارے میں بن رہی ہے فولو اب وہ بھٹک گئے ہیں فلا یستطیعون سبیلا اور اب یہ راہ یاب نہیں ہو سکیں گے وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا اور وہ کہتے ہیں کہ کیا جب کہ ہم ہڈیاں ہو جائیں گی اور چورا چورا ہو جائیں گی ہماری ہڈیاں بھی ہمارا گوشت دل سڑ کر جو ہے راک ہو جائے گا ائنا لمبوسونا خلقا جدیدا کیا کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا پھر ہمیں اٹھا لیا جائے گا ایک نئی زندگی ایک نئی تخلیق گویا کہ یہ بہت محال معلوم ہوتا ہے ناممکن ہے قل كونوا حجارتا او حديدا اے نبی ان سے کہیے کہ تم تو ہڈیوں کی بات کر رہے ہو اور مٹی کی بات کر رہے ہو خواہ تم پتھر بن جاؤ لوہا بن جاؤ او خلقم مما یکبر فی صدورکم یا اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز جو تمہارے دلوں میں ذہن میں ہو تمہارے اس کا تصور کر سکتے ہو وہ بن جاؤ تب بھی اللہ اٹھا لے گا فسیقولون من یعیدنا پھر وہ کہیں گے اچھا کون ہمیں اٹھائے گا دوبارہ کون ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا قل الذی فطرکم اول مرہ کہیے وہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا فسینغضون الیک رؤوسہم تو پھر وہ آپ کے سامنے ذرا اپنے سرکوں کو مٹکائیں گے سروں کو ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن وہ یقولون متیٰ کب ہوگا ایسا بتائیے قل عسیٰ ان یکون قریبا کہہ دیجیے ہو سکتا ہے قریبی آئی ہوئی تمہاری شامت جو ہے ہو سکتا ہے دور نہ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ جس دن کہ وہ تمہیں پکارے گا یا تم اپنی قبروں میں ہو گئے یا گلے سڑے ہوئے ہڈیوں کی شکل میں ہو گئے لیکن تم چلے آؤ گے اس کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے بحمدہ ہی اس کی حمد کرتے ہوئے فتظنون ان لبستم الا قلیلا اور تم گمان کرو گے کہ نہیں رہے ہم مگر بس تھوڑا سا عرصہ دنیا میں بھی اور یہ پورا عالم برزخ جو ہے یہ بھی کوئی تھوڑا سا ہی عرصہ تھا جو ہم گزار کر آئے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي أَحْسَنُ اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے اب یہ عبادی کون ہے اہل ایمان بجائے یا ایھا الذین آمنوا کہنے کے قل لعبادی میرے بندوں سے کہہ دیجئے يَقُولُ الَّتِي أَحْسَنُ وہ بات کیا کرے عمدہ مطلب یہ ان کی طرف سے کوئی تلخی کی بات نہیں ہونی چاہیے اب ان لوگوں کے آبا و اجداد سے بنے ہوئے ان کے خیالات ہیں عقائد ہیں ان کی ریتیں ہیں ان کی رسمیں ہیں ان کی حمیت ہے ان کی غیرت ہے عوام میں جہالت ہے ان کے چودھریوں میں اپنے مفادات اپنی حیثیت اس کا احساس ہے لہذا یہ تمام رکاوٹیں جو ان لوگوں کے راستے میں حائل ہیں ان کا خیال کریں تو اپنا جو داعی جو ہے اس کے اندر تحمل ہونا چاہیے حلم ہونا چاہیے داعی کہیں مشتعل نہ ہو قل لعبادی یقول الذی احسن انہیں بات کرنی چاہیے عمدہ ان شیطان یلزغ بینہم یقین شیطان تو چاہے گا کہ ان کے درمیان کوئی لڑائی شروع کرا دے ہاتھاپائی شروع کرا دے ان شیطان کان انسان عدو مبینا یقیناً شیطان جو ہے وہ تو انسان کا کھلا دشمن ہے ہی ربکم اعلم بکم تمہارا رب تم سے خوب واقف ہے ان یشاء یرحمکم وہ چاہے گا تو تم پر رحم فرمائے گا اور ان یشاء یعذبکم چاہے گا تمہیں عذاب دے گا وما ارسلناک علیہم وکیلا اور نبی ہم نے آپ کو ان پر کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے کہ آپ ذمہ دار ہیں ان کو ہدایت پر لانے کے نہیں یہ معاملہ ہر شخص کا اپنا ہے ذاتی ہے his own choice وَرَبُّكَ عَلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَاللَّهُ اللہ آپ کا رب خوب جانتا ہے ان تمام چیزوں کو کہ جو آسمان میں اور زمین میں ہیں فَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ اور ہم نے بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فضیلت دی ہے اب چونکہ یہ مسئلہ وہی ہے آخری دور ہے مکہ کا اور وہ خبریں پہنچ چکی ہیں اور یہ صورت بھی بنی اسرائیل کے تاریخ سے شروع ہو رہی ہے تو ظاہر بات ہے کہ ایک مسئلہ اٹھ کھڑا ہوگا کہ آیا موسیٰ افضل ہے یا محمد افضل ہے یا یہ کہ عیسیٰ افضل ہے یا محمد افضل ہے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام تو یہاں پر مسلمانوں کو اس دعوت اور تبلیغ کے جو تقاضے ہیں ان کے حوالے سے اس بحث میں تم نہ پڑھو اگر اس بات کو تم زیادہ زور دو گے ان میں حمیت پیدا ہو جائے گی جیسے ہمارے ہاں وہ کھڑے ہو کر الاپتے ہیں سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی ٹھیک ہے وہ ہے افضل لیکن خود انہوں نے کہا ہے کہ مجھے یونس ابن متی پر بھی فضیلت مت دو حضور کے صریح حکم کے خلاف مرضی کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں ہے افضل اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ کہ اس افضلیت کا اس طریقے کا چرچا کرنا جو ہے اس سے دوسروں کے اندر ایک جو ہے منفی کیفیات پیدا ہوتی ہیں اس حوالے سے حضور کی حدیث ہے یہ مجھے یونس ابن متی پر بھی فضیلت مت دو یونس وہ ہے رسولوں میں سے ایک ہی رسول ہیں دنیا میں جنہیں کچھ اللہ نے سزا دی ہے پکڑ ہوئی ہے اور کسی کا معاملہ نہیں یہ سورہ یونس میں ہم دیکھا ہے تو آپ نے فرمایا مجھے یونس پر بھی فضیلت مت دو اس لیے کہ اس بات میں مت پڑھو بولے تو فضل اللہ بعض النبیین اعلیٰ بعض ہم نے بعض انبیاء کو بعض نبیاء پر فضیلت دی ہے بس اصولی بات ہے تلک رسول فضل اللہ بعضہم علی بعض اب یہاں دیکھیے خاص طور پر پھر ان کے نبی کا ذکر کیا جا رہا ہے واتینا داؤد زبورا ہم نے داؤد کو زبور عطا کی تھی ہم ان انبیاء اور رسول کے جو عظمتیں ہیں ان کے جو مقامات ہیں ان کے اعتراف میں ان کے اعلان میں ہمیں کوئی بات نہیں ہمیں کوئی جھجک نہیں قلیل الذین ادعوتم من دونہ کہیے ان سے کہ پکارو انہیں جنہیں تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے کوئی کار مختار وہ بھی ہیں فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا تو انہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے نہ تو تم سے کوئی تکلیف دور کرنے کا اور نہ ہی کوئی حالت کو بدل دینے کا اولئک الذین یدعون وہ ہستیاں جنہیں یہ پکار رہے ہیں پکارنے والوں میں دیکھیے کہ پکارنے میں ایک تو ایسے بھی تھے خیالی ہستیاں جن کا کوئی وجود ہی نہیں من گھڑت لیکن پکارے جانے والے انبیاء اولیاء اللہ یا فرشتے یہ بھی تو ہو سکتے ہیں نا لیکن اس عالم امر میں اس عالم غیب میں ان کا حال کیا ہے جنہیں یہ پکار رہے ہیں ہم کئی دفعہ دیکھا ہے انہیں پتہ بھی نہیں کہ یہ ہمیں پکار رہے ہیں قیامت کے دن وہ تو انکار کریں گے ہمیں کوئی معلوم نہیں تھا کہ تم نے ہمارے ساتھ یہ گستاخیاں کی ہیں اور ہمیں شرمندگی کا سامان بن گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری شرمندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہو رہے ہیں کہ ہمیں مد مقابل بنایا گیا اللہ کا لہذا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ تھا اس عالم غیب میں وہ تو خود اللہ کے اپنے رب کے تقرب کے متلاشی ہیں تو یہ وسیلہ کا لفظ آ چکا ہے اس سے پہلے یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب یعنی اس عالم امر میں بھی درجات ہیں فرشتے ہیں طبقہ افضل کے فرشتے ہیں پھر درجہ اعلیٰ کے فرشتے ہیں پھر مقربین بارگاہ ہیں پھر وہ جو ہے ملائکہ اعلیٰ جس کو کہا جاتا ہے ملائکہ مقربین ہیں تو ان کے اندر بھی ایک درجہ بندی ہے اور وہ اس عالم کے اندر بھی جیسے یہاں اللہ کے بندے تقرب اللہ کی کوشش کر رہے ہیں وہاں پر وہ بھی اس عالم کے اندر بس فرق تو یہی ہے کہ وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے جب تبول الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب چاہتے ہیں کہ اور آگے بڑھے اور قرب ہو جائے ایک دوسرے سے آگے نکل جائے وہ یرجون رحمتہ ہوا اس کی رحمت کے امیدوار ہیں وہ یخافون عذابہ اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں ان عذاب رب کا کان محضورا واقعہ یہ ہے کہ آپ کے رب کا عذاب جو ہے واقعتاً ایسی شے ہے جسے ڈرتے رہنا چاہیے وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا اور نہیں ہے کوئی بستی مگر یہ کہ ہم اسے ہلاک کر کے رہیں گے قیامت کے دن سے قبل یا عذاب دیں گے اسے بہت ہی شدید عذاب اس آیت کو جوڑ لیجیے گا کیونکہ یہ جوڑا ہے یہ سورت اور یہ سورہ کہف لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ بہت بڑی جنگ اور بہت بڑی تباہی جو آنے والی ہے قیامت سے قبل اس کی طرف اشارہ ہے یہ جو آج کل جو بھی تصور کر سکتے ہیں کہ ایٹمک جنگ اگر ہو جائے تو کیا ہوگا دنیا میں نیوکلیئر وار ہو اور کسی بھی وہ چھڑ سکتی ہے لیکن یہ کہ قیامت سے پہلے الملحمۃ العظمیٰ ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے جس کی کہ احادیث کے اندر خبریں ہیں جس کا تذکرہ پھر آئے گا سورہ کہف کے اندر صراحت کے ساتھ تو کوئی بستی ایسی نہیں ہے قیامت سے پہلے وہ عذاب آئے گا او معذبوها عذاب شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا. اور یہ سب تمام چیزیں جو ہے اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، طے شدہ ہے، وہ آنا ہے، اس کا ایک ٹائم ٹیبل معین ہے. وما منعنا نرسل بالآیات، اور ہمیں نہیں روکا اس سے کہ ہم آیات بھیجیں. اب وہ مسئلہ چڑھ رہا ہے دوبارہ جو سورہ انعام سے چل رہا ہے کہ نشانی کیوں نہیں دکھاتے، حصے نشانی کوئی معجزہ. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس طرح کے معجزے دکھانے کیوں بند کر دیے. وما منعنا، نہیں روکا ہم کو اس سے کہ نرسل بالآیات، ہم وہ معجزات دکھائیں. الا ان کذب بها الاولون، اس لیے کہ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ پچھلوں نے بھی جھٹلایا ان کو. نہ تو ثمود کو جو ہم نے ناکہ دی تھی ان کے مطالبے کے اوپر اس پر کوئی ایمان لائے، نہ عیسیٰ کو جو آخری معجزے ہم نے دے دیے، زندہ جانور پیدا کر دینا، گارے سے بنانا، پھونک مارنا اور اڑتا ہوا وہ پرندہ بن جائے، اور مردہ کو کہنا قم باذن اللہ وہ کھڑا ہو کے چلنے لگ جائے. اب اس سے آگے کون سا معجزہ ہوگا؟ لیکن کوئی مانا حالو ان کذب بها الاولون، پہلوں نے بھی ان معجزات کا انکار ہی کیا، جھٹلایا. فاتنا ثمود ناقۃ مبصرۃ، ثمود کو، قوم ثمود کو، ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے ہم نے اونٹنی والی نشانی دکھا دی. فظلموا بها، انہوں نے اس پر بھی ظلم کیا. وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور ہم نہیں بھیجتے اپنی آیات نشانیاں مگر صرف خبردار کرنے کے لیے. وہ خبردار کرنے کے لیے اب ہم بڑی قرآن مجید کی آیات بھیج رہے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے رب نے تو لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، تب بھی یہ کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ کہاں ہے اللہ؟ کہاں ہمارا احاطہ ہوا ہوا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ یہ مسئلہ ہے جو سمجھیے فلسفے کے مشکل ترین مسائل میں سے ہے. حقیقت و ماہیت وجود، ایک اللہ کا وجود ہے، ہر جگہ ہے، ہر آن ہے، لیکن یہ کہ یہاں دنیا میں ہے کہ نہیں ہے، یہ دنیا ہے یا اللہ ہے، کیا ہے؟ اب یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. اس کے لیے کچھ لوگوں نے اس کو ہماؤس، سب قاضی کائنات جو ہے خدا ہی ہے، خدا ہی نے یہ روپ دھار لیا ہے. جیسے انسانوں کا روپ دھار لیتا ہے وہ اوتار کی شکل میں آ جاتا ہے، ایسے خدا نے اس کائنات کی شکل اختیار کر لی ہے. اس کو پینتھیزم کہتے ہیں انگریزی میں، ہماؤس، سب خدا ہی ہے. یہ بہت بڑا کفر ہے، شرک ہے. تو کیسے سمجھیں؟ بہت سی چیزیں ہیں جو انسان کی سمجھ سے بالا تر ہیں. اللہ ہے کیسے ہے؟ کیا دنیا میں اللہ نہیں ہے تو اللہ کی ذات محدود ہو گئی؟ پوری یہ کائنات اس میں اللہ کا وجود ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تو پھر علیحدہ کہیں ایک محدود سی شخصیت ہو گئی جو کسی جگہ پر ہے، لیکن اللہ تو ایبسلیوٹ ایگزسٹنس ہے اس کی. کسی حدود اور قیود اور زمان و مکان اور سمت، ان سے تو باورا ہے. وراء الورا ثم وراء الورا وجبات جاننا روح النتی ارادہ کا اللہ فطر. اسی طریقے سے اب یہ مسائل دنوائے جا رہے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے بڑے، ان کا چونکہ ان کی طرف سے ان کا رد عمل جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا، لہذا اللہ تعالیٰ نے معجزے دکھانے بند کر دیے ہیں، اور حضور کے بارے میں طے کر لیا کہ وہ معجزہ نہیں دکھائیں گے جس طرح کا معجزہ یہ مانگ رہے ہیں. اسی طرح ہم نے جو آپ کو مشاہدہ کرایا جو شب معراج کا، وما جعلنا رؤیا التي، رؤیا یہاں خواب کے معنی میں نہیں ہے، جیسے رؤیت رؤیت بصری ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بھی تو رؤیت ہی ہے. تو حضور کو باقاعدہ مشاہدہ کرایا، التی علینا کا، جو آپ کو دکھایا ہم نے، الا فتنۃ للناس، وہ بھی لوگوں کے لیے فتنہ بن گیا. لوگوں نے کہا کہ یہ تو معلوم ہوتا کہ اب بالکل ہی ان کا دماغ چل گیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. بہت خوش ہوئے تھے مشرکین مکہ، بہت خوش ہوئے، چلو جی چلیے اب ہماری مشکل حل ہو گئی، اب تو ہم تمام مسلمانوں کو باور کروا لیں گے کہ آج تک تم نہیں مانتے تھے، واقعتا محمد کا دماغ چل گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہہ رہے ہیں میں راتوں رات بیت المقدس بھی ہو کے آ گیا ہوں، اور میں آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا ہوں. اب یہ بات ناقابل قیاس، کیسے انسان سمجھے، گمان نہیں کر سکتا. آج تو پھر بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج تو آپ کے پاس وہ ذرائع ہیں کہ چاند پر بھی آپ پہنچ گئے ہیں، لیکن یہ کہ آج سے آپ 1400 پہلے کے انسان کے بارے میں سوچئے، اسے بیت المقدس جانے کے اندر بھی جو ہے 15 لگتے تھے، تو کیسے وہ گیا اور گئے بھی اور آ بھی گئے رات ہی رات کے اندر. بڑے خوش ہو کر آئے حضرت ابو بکر کے پاس، ابو بکر سنا تمہارے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں میں رات کو بیت المقدس ہو کر آ گیا ہوں. ایک دفعہ ایک لمحہ توقف کیا، کیا واقعی کہہ رہے ہیں؟ ہاں ہاں کہہ رہے ہیں، چلو ہم تمہیں ملوا دیتے ہیں، ان سے کہلوا دیتے ہیں، چلو صحیح، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، بس ختم. اس دن سے صدیق کہہ رہا، وہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور فرمایا جب میں یہ مانتا ہوں کہ آسمان سے روز ان کے پاس فرشتہ آتا ہے، تو اگر وہ آسمان ہوا ہے تو کون سی بڑی بات ہو گئی؟ اگر اللہ کا فرشتہ آسمان سے روز آتا ہے ان کے پاس، تو وہ آسمان تک ہو کے آ گئے تو کون سی بڑی بات ہوئی؟ وہ اگر کہہ رہے تو سچ کہہ رہے ہیں، مستند ہے ان کا فرمایا ہوا. وما جعلنا رؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، یہ بھی لوگوں کے لیے فتنہ بن گیا. وشجرة ملعونة في القرآن، اسی طرح ایک مثال ہے قرآن مجید میں زقوم کے درخت کا ذکر آتا ہے کہ وہ درخت جو ہے وہ عین جہنم کے اس کے تہ کے اندر اس کی جڑ ہوگی، وہاں سے وہ جلے. درخت کیسا ہوگا؟ آگ کے اندر درخت، how is it possible؟ اب یہ زقوم کا یہ بھی ان کے لیے ایک فتنہ بن گیا. اب یہ چیزیں نہیں جانتے کہ اس عالم کا کہ جو فزیکل لاز ہے وہ اور ہوں گے، مختلف ہوں گے. اس آگ کی نوعیت اور ہے، وہ آگ یہ نہیں ہے، وہ آگ جو ہے اس کی حیثیت ہی کچھ اور ہے. تو فرمایا وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور جس قرآن مجید میں جس ملعون شجر کا ذکر ہے، وَلُخَوِّفُهُمْ، لیکن یہ ساری باتیں ہم انہیں بتاتے ہیں خبردار کرنے کے لیے. فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، اب یہ ان کی بدبختی ہے کہ ان تمام چیزوں سے ان کے اندر سرکشی ہی کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، بڑھتے چلے جا رہے ہیں سرکشی میں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا. قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، یہ چوتھی مرتبہ اب یہ آدم ابلیس کا قصہ آ رہا ہے قرآن میں. اس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے بنایا ہے گارے سے؟ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ، مزید اس نے کہا کہ ذرا دیکھو، ذرا دیکھ پروردگار، یہ جو انسان آدم جس کو تو نے مجھ پر عزت دی ہے، مجھ سے بالا تر کر دیا، کرمتا علیہ، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک، لاحتنکن ذریته الا قلیلا، میں اس کی پوری نسل، اس کی ساری اولاد کو لگام دے دوں گا سوائے بہت تھوڑے سے لوگوں، ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. قال ذب فمن تبعک منہم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، اللہ نے فرمایا جاؤ دفع ہو جاؤ، ٹھیک ہے، ان میں سے جو بھی آدم کی نسل میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے تو پھر تم سب کے لیے تمہارا بدلہ جہنم ہے، وافر بدلہ ہوگا تمہارے لیے، تمہارے گناہوں اور سرکشی کے لیے. واستفزز من استطعت منهم، یہ لفظ آئے گا کئی بار، ذرا نوٹ کریں، یہ فرض کہتے ہیں عربی زبان میں بکری کا جو بچہ نوزائیدہ ابھی ہوتا ہے، جیسے کل بھی میں نے ذکر کیا تھا، وہ کھڑا ہوتا ہے تو ٹانگیں اس کی لڑکھڑا رہی ہوتی ہیں، تو اس طریقے سے یعنی اس طرح جب کہ کسی انسان کی ٹانگیں لڑکھڑا جائیں، اس کے اندر حوصلہ ختم ہو جائے، ہمت اس کا جواب دے رہی ہو، تو اس کے لیے پھر یہ محاورہ ہے یا کنایا ہے. واستفزز من استطعت منهم، تو پھسلا لے ان کو، ان میں سے جس کو چاہے، بصوتے کا اپنی آواز سے، واجب علیہ، اور چڑھا لا ان کے اوپر، بخیلے کا اپنے سواروں کو، ورجلے کا اپنے پیادوں کو، وشارکہم فی الاموال والاولاد، اور تجھے کھلی چھوٹ ہے ان کے ساتھ مشارکت کر، ساجھا کر مال میں اور اولاد میں، وعیدہم، اور ان سے جو چاہے وعدے کر جھوٹے سچے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، لیکن نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تجھے اختیار کوئی نہیں ہوگا. ورگلا لو جس طرح، سبز باغ دکھا لو جس طرح، جو چاہو وسوسہ اندازی کر لو، اس کا اختیار ہے، لیکن یہ اختیار نہیں ہے کہ میرے کسی بھی بندے کو تم زبردستی اس کی مرضی کے خلاف، اس کی مرضی کے بغیر گمراہی پر لے جاؤ. وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور کافی ہے تیرا رب ان کے لیے کار صاف، جو اللہ کے بندے جو شیطان سے بچنا چاہیں. رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ، تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے کشتیوں کو سمندر میں یا دریا میں، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کے فضل کو حاصل کر سکو. اِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، یقیناً وہ تم پر بہت ہی رحیم ہے اور شفیق ہے. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، یہ مضمون کئی دفعہ آ چکا ہے، جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے سمندر میں، طوفان آتا ہے، موت نظر آتی ہے، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو سب گم ہو جاتے ہیں تم سے، بھول جاتے ہیں ان سب کو جن کو تم عام حالات میں پکارتے ہو، جن کو دندوت کرتے ہو اور جن کے سجدے کرتے ہو. فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، سوائے اللہ کے سب کو بھول جاتے ہو، صرف اللہ کو پکارتے ہو، پھر جب اللہ تعالیٰ تمہیں بچا کر نکال کر لے آتا ہے خشکی پر، آرس تم پھر اعراض کرتے ہو، پھر رخ موڑ لیتے ہو. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، یقین انسان بہت ناشکرا ہے. أَفَأَمِنْتُمْ مَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، تو کیا تم اس سے ڈرتے نہیں کہ وہی اللہ تمہیں زمین میں خشکی میں بھی تو دھنسا سکتا ہے کہ نہیں؟ آسودہ ساحل تو ہے مگر ساحل تجھے معلوم نہیں، ساحل سے بھی موجیں اٹھتی ہیں، خاموش بھی طوفان ہوتے ہیں، کیا خشکیوں لوگ مرتے نہیں؟ وہاں جب تھے تو چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، اللہ کو پکار رہے تھے خشکی پر آتے ہی، اور اب تو بھول گئے اللہ کو، تو کیا اللہ یہاں تمہیں دھسا نہیں سکتا زمین میں؟ یخسف بکم جانب البر، اور یرسل علیکم حاصبا، یا تم پر ایک ایسی تیز آندھی بھیج دے اس بر پر، خشکی پر، کہ جس میں پتھر ہو اور پتھراؤ ہو تمہارا، تم ہلاک ہو جاؤ. ثم لا تجد لكم وكيلا، پھر تمہیں کوئی بچانے والا نہ ملے. اما من تم يعيدكم في طارت اخرى، تو کیا تمہیں اس کا ڈر نہیں رہا کہ پھر کبھی دوبارہ اللہ تمہیں لے جائے اسی سمندر میں. فيرسل عليكم قاصفا من الريح، اور پھر ایک زوردار جھکڑ تمہارے اوپر چھوڑ دے. فيغرقكم بما كفرتم، تمہیں غرق کر دے تمہارے کفر کی پاداش میں. ثم لا تجد لكم علينا تبيعا، پھر تم ہمارا کوئی نہیں پاؤ گے کہ جو ہمارا تعاقب کر سکے، ہم سے بات پوچھ کر سکے کہ وہ فلا لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کر دیا گیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یہ آیت بھی انسان کی، جیسا کہ میں نے بار بار کیا ہے، جو بھی کریشن ہے اللہ کا اس کا کلائمیکس انسان ہے. گویا کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے تنزلات، اللہ کا حرف کن، اور کن سے وہ خلق نور، اس نور سے وہ تخلیق ارواح انسانیہ اور ملائکہ، پھر ایکسپلوژن دی بگ بینگ، اور اس سے وہ حرارت اور وہ آتشی کرے، اور اس دور میں جنات کی جو تخلیق ہوئی، اور پھر اس کے بعد ان کا ٹھنڈا ہونا، اور پھر یہ بارش کا برسنا، اور بارش اور زمین، پانی اور زمین کے اب یہاں سے جو حیات ارضی ہے اس کا آغاز ہونا. ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی، اے بہارِ نیستی از پدر خود ہوشیار باش. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور ہم نے بڑی تکریم کی ہے، عزت کی ہے آدم کے نسل کی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم اٹھائے پھرتے ہیں اس کو، گویا کہ جیسے کہ گود میں کوئی لے کر چل رہا ہو. ہم ظاہر بات ہے نظام قدرت ہے اللہ کا ہے، ہم اسے اٹھائے پھرتے ہیں. حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بر میں بھی اور بحر میں بھی. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم انہیں پاکیزہ رزق دیتے ہیں، عمدہ چیزوں کا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور فضیلت دی ہے ہم نے انہیں اپنی بہت سی مخلوقات کے اوپر، بہت بڑی فضیلت دی ہے. يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، اب تصور کرو جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا مشکل ہے، جب یہ مقام دیا گیا ہے تو محاسبہ بھی ہوگا، حساب کتاب بھی ہوگا، جواب دہی بھی ہوگی. حیوانات سے کوئی جواب دہی نہیں ہے. يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، جس دن کہ ہم ہر لوگوں کو پکاریں گے اپنے اپنے اماموں کے ساتھ، اپنے اپنے لیڈروں کے ساتھ. آؤ، فمن اوتی کتابہ بیمینہ، تو جس کو بھی دیا جائے گا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں، فاولئک یقرؤون کتابہ، وہ پڑھیں گے اپنے اعمال نامے کو خوشی کے ساتھ. ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. ومن کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ وہاں بھی اندھا ہوگا، اس نے یہاں آیات الہی کو دیکھا ہی نہیں. حیوانوں کا سب دیکھنا دیکھا، انسانوں کا سب دیکھنا نہیں دیکھا. دیدن دیگر آموز، سنیدن دیگر آموز کی نوبت نہیں آئی. جو یہاں اندھے رہے تو آخر میں بھی اندھے ہوں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اضل سبیلا، بھٹکے ہوئے ہوں گے. وَإِن قَادُوا، یہ بہت اہم مضمون آیا ہے جو اس سے پہلے سورہ یونس میں آیا تھا، اب یہاں آیا ہے. وَإِن قَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اور اے نبی، یہ لوگ تو تلے ہوئے ہیں اس بات پر کہ آپ کو بچلا دیں، فتنے میں ڈال دیں اس چیز کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، تاکہ آپ کوئی اور شے گھڑ کر ہماری طرف، اس قرآن کے سوا کوئی شے گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر لیں. سورہ یونس میں آیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ قرآن غیر حالہ اور بدیل ہو. اے نبی، اے محمد، یہ قرآن بہت ریجڈ ہے، انکمپرومائزنگ ہے، اس کو تو ہم قبول نہیں کر سکتے، ناٹ ایکسیپٹیبل. ہاں، کچھ اس میں ترمیم کرو، کچھ تو بدل دو، کچھ نرمی کرو، کچھ ہماری بات مانو، کچھ اپنی بنواؤ، وہی دباؤ. اور آپ اندازہ کر لیجیے، جو میں آپ کو واقعہ سنا چکا ہوں کہ کس طریقے سے عوام کے اوپر ان لیڈروں نے اپنا اثر قائم کر لیا تھا. وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ٹھیک تو کہہ رہے ہیں، یہ کوئی رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اس موجودہ دکھائیں، ادھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ کہ موجودہ نہیں دکھائیں گے. ان کا نہ قبر عالیہ کا اراد ہوں فن استطاعت ان تب تک یا نفق ان فل عرض اور سلم فی السماء فتاتی ہوں گے آئے، اگر آپ کے اندر طاقت تو لے آئیے کہیں سے موجودہ، تو آسمان پہ چیڑی لگائیں یا زمین میں سرنگ لگا لیں، بھیا یہ سمجھ جائیں، ہم تو نہیں دکھائیں. تو کس قدر دباؤ تھا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم، اس دباؤ میں اس کا بھی اضافہ ہے کہ کہیں اچھا ٹھیک ہے محمد، ہم بات مان لیں گے، آپ کی ذرا یہ اس قدر ترمیم کیجیے. اے تم قرآن غیر حاضہ او بدل، وہی بات یہاں ہے. وہ ان کاجو لفتنون کا ان لدی اوہینا لے کر تفصر آ گئے نا غیر، یہ تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو بچلا دیں گے اس چیز سے اور منحرف کر دیں گے کہ جو ہم نے آپ کی طرف وہی کی ہے، تاکہ کچھ اور چیز گھڑ کر آپ ہماری طرف منسوب کر دیں. وَإِذَا لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور پھر یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے. دوست کیا، وہ تو بادشاہ بنانے کو تیار تھے، ہم آپ کو بادشاہ باننے کو تیار ہیں. ولولا ان ثبتناك, بہت اہم آیت ہے یہ, اور اگر ہم نے ہی نہ آپ کے پاؤں جما دیے ہوتے. دیکھیں محمد رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے, آسان نہیں ہے, دباؤ اس پورے پریشر جو چاروں طرف سے پڑ رہے تھے. اللہ فرماتے ہیں ولولا ان ثبتناك, اگر ہم نے آپ کے قدم نہ جما دیے ہوتے, لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا, تو عین ممکن تھا کہ آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف مائل ہو ہی جاتے, جھک ہی جاتے, دباؤ اتنا شدید تھا. لولا ان ثبتناك, بالکل ویسے ہی جیسے کہ حضرت یوسف کے بارے میں فرمایا ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه, اس عزیز کی بیوی نے تو قصد کیا ہی تھا, یوسف بھی کرتا اگر اللہ کی ایک برہان نہ دیکھ لیتا, اس کا امکان موجود تھا کہ بر بنائے طبع بشری. وہی معاملہ یہاں, ولولا ان ثبتناک, اگر ہم نے آپ کے پاؤں نہ جما دیے ہوتے, آپ کے دل کو جما نہ دیا ہوتا, آپ کو ثبات عطا نہ کر دیا ہوتا, لقد كنت, آپ تو قریب ہو گئے تھے, ترکنوا الیہم, کے کچھ شیئا قلیلا, ان کی طرف جھک جائے. اذا لازقناک ضعف الحیات وضعف الممات, اگر ایسا ہو جاتا تو ہم آپ کو دگنی سزا دیتے دنیا کی اور دگنی سزا دیتے آخرت کی. الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقى ثم لا تجد لك علينا نصيرا, پھر نہ پاتے آپ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار, آپ کو چھڑانے والا کوئی نہ ہوتا. میں ترجمہ وہی کر رہا ہوں کہ جو قرآن کے الفاظ ہیں, لیکن مفہوم سمجھ لیجئے, یہ سختی اصل میں حضور کی طرف نہیں ہے, بظاہر خطاب حضور کی طرف ہے, عتاب جو ہے خطاب حضور کی طرف, عتاب ہو رہا ان پر جو دباؤ ڈال رہے ہیں کہ بدبختو ہمارے نبی کے لیے بالکل ممکن نہیں ہے, یہ ہرگز نہیں کریں گے. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا, اور یہ تلے ہوئے اس بات پر کہ آپ کے قدم اکھاڑ دیں اس سرزمین سے, مکے سے, تاکہ یہاں سے نکال باہر کریں آپ کو, لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا, یہ گویا کہ بالکل آخری وقت ہے اب مکی دور کا, کہ جس میں کہ وہ کشاکش انتہا کو پہنچ چکی تھی. وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا, لیکن ساتھ ہی پیشن گوئی بھی ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو نہیں کہا کہ یہ آپ کو نکال نہیں پائیں گے, اس کی نفی نہیں کی, لیکن یہ کہ پھر یہ بھی یہاں پر زیادہ دیر رہ نہیں سکیں گے, یعنی یہ کہ چند سال کی بات ہے نا, آٹھ سال کے بعد, بلکہ بڑے بڑے سردار تو ان کے جو ہیں دو سال کے بعد ہی وہ بدر کے اندر جا کر کھیل رہے ہیں, ابو جہل کہاں رہا, عقبہ ابن ابی معیط کہاں رہا, سب ختم, بڑے بڑے سب کے سب سردار جو تھے جو غادری سب ختم ہو گئے. وَإِذْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ, جیسے وہ پاؤں ڈگمگاتے ہیں لڑکھڑاتے ہیں مرغی کے نوزائیدہ, اس بکری کے نوزائیدہ بچے کے, یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے قدموں کو یہاں سے ہلا دیں. لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا, تاکہ وہ یہاں سے نکال دیں آپ کو. وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا, اس صورت میں خود یہ بھی دل یہاں پر زیادہ دیر نہیں رہ سکیں گے سوائے تھوڑا سا عرصہ. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسل اللہ, یہ طریقہ رہا ہے, ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو بھیجا ان کے باب میں ہمارا یہی قانون رہا ہے کہ نبی جب ہجرت کر جاتا ہے تو پھر گویا کہ امان اٹھ جاتی ہے, پھر اس قوم کے اوپر عذاب آتا ہے. بلا تجد لسنتنا تحویلا, اور آپ ہماری اس سنت اور قانون اور قاعدے میں ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر, نماز کو قائم رکھیے سورج کے ذرا ڈھلنے سے لے کر رات کے تاریک ہو جانے تک. یہ اصل میں پنج وقتہ نماز کا اب نظام یہاں آ رہا ہے, اس طریقے سے نہیں دیا گیا لیکن اب نظام بتا دیا گیا ہے, وہ تو حضرت جبرائیل نے بتایا, وہ معاملہ بالکل دوسرا ہے, لیکن یہ کہ سورج ڈھلتا ہے جیسے نصف النہار ہے, اس سے ذرا سورج جو ہے مغرب کی طرف گیا, ظہر, تھوڑی دیر بعد عصر, تھوڑی دیر بعد مغرب, پھر رات تاریک ہو گئی عشاء, چار نمازیں ہیں. اور سردیوں کے موسم میں تو لگتا ہے کہ پہ بہ پہ تابڑ توڑ آ رہی ہے, جو نماز مسجد میں پڑھتے ہو تو گئے اور آئے اور گئے اور آئے, تو گویا کہ نماز کھڑی ہے مسلسل, قائم رکھو نماز کو سورج کے ڈھلنے سے لے کر اور رات کے تاریک ہو جانے تک. وقرآن الفجر, اور اب ایک اور نماز رہ گئی اور وہ ہے فجر کی, اور اسے تعبیر کیا قرآن الفجر, اس لیے کہ اس میں طویل قرآت ہونی چاہیے, قرآن کا پڑھا جانا فجر کے وقت. ان قرآن الفجر کانا مشہودا, اس لیے کہ یہ فجر کے وقت قرآن کا پڑھا جانا جو ہے یہ مشہود ہے, یعنی اس میں ایک تو یہ کہ حضور قلب ہوتا ہے انسان کا, سو کر اٹھا ہے آدمی تر و تازہ ہے, حواس جو ہیں تازہ ہیں, کوئی تکدر نہیں ہے, کوئی تکان نہیں ہے, تو ایک تو حضور قلب ہے, اور ایک یہ ہے کہ فرشتے بھی عصر اور فجر کے وقت جو ہے ان کی شفٹیں چینج ہوتی ہیں, یہ دونوں نمازوں میں یہ جو ہیں دونوں شفٹوں والے موجود ہوتے ہیں, رات والے آتے ہیں عصر کے وقت اور دن والوں کی چھٹی ہوتی ہے اور فجر میں یہ ہے کہ رات والوں کی چھٹی ہونے والی ہے اور دن والے آ کر چارج لیتے ہیں تو فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ اور نماز کے ایک حصے میں سے آپ جاگیے اس قرآن کے ساتھ بہی کو یہاں نوٹ کیجئے جیسے سورہ انعام میں نے بار بار نوٹ کرایا تھا انذر بہی ذکر بہی تبشیر ہو اس قرآن کے ذریعے سے تذکیر اس قرآن کے ذریعے سے انذار اس قرآن کے ذریعے سے تو تہجد جو ہے جاگنا قرآن کے ساتھ جاگنا ہے اب ہمارے ہاں کیونکہ قرآن لوگوں کو یاد نہیں ہوتا تو جو پڑھتے بھی ہیں تہجد وہ تو آٹھ رکعتیں جیسے تیسے جو قل ہو اللہ کے ساتھ پڑھ کر پھر بیٹھ کر کوئی مراقبہ کر لیا کوئی اور ذکر کر لیا وہ اصل تہجد وہ نہیں اصل تہجد یہ ہے طویل قرآت آپ کو کھڑے ہو کر کی جائے نافلۃ اللہ کی یہ اضافی شے ہے اے نبی آپ کے لیے عزا یا باشک رب کا مقام محمود امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا یہ مقام محمود کو بہت بلند مقام ہے میدان حشر میں اور پھر جنت میں جس کی حقیقت کو ہم اس وقت نہیں جان سکتے وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق اب یہ ہجرت کا حکم ہے جو حضور کو دیا جا رہا ہے یعنی جب آیا ہے حکم اجازت آئی ہے تو ساتھ ہی یہ دعا بھی تلقین کر دی گئی اور یہ کہیے اے رب میرے مجھے داخل فرما جہاں تو نے مجھے داخل کرنا ہے یعنی یثرب میں مدینہ منورہ میں اس وقت تک اس کا نام یثرب تھا تو میرا داخلہ جو ہے سچا داخلہ ہو عزت کے ساتھ داخلہ ہو اعزاز کے ساتھ داخلہ ہو مبوہ صدقین جیسے سورہ یونس میں آیا تھا واخرجنی مخرج صدقین اور یہاں مکے سے مجھے نکال تو یہاں سے نکال باعزت طریقے پر واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اور اب پھر آپ اپنے خزانہ فیض اور فضل سے مجھے سند عطا کیجئے اختیار عطا کیجئے حکومت کی طاقت عطا کیجئے یعنی اب جو نیا دور آ رہا تھا جو آپ جا رہے تھے مدینہ منورہ تو اصل میں گویا کہ آپ کا استقبال تو وہاں ایسے ہونے والا تھا جیسے بادشاہ کا استقبال ہوتا جاتے ہی وہاں آپ کو وہ حیثیت حاصل ہو گئی کہ اوس اور خزرج کے دونوں قبیلے جو ہیں انہوں نے گویا کہ آپ کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا ایک معنی میں اور یہودیوں کے تینوں قبیلوں سے آپ نے جو ہے جا کر معاہدے کر لیے تو آپ تو فوری طور پر بے تاج بادشاہ ہو گئے اسی کے دعا تلقین کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ نے جو چیز دینی تھی ایک دعا کی شکل میں گویا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرما دیا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اور کہہ دیجئے حق آ گیا باطل گیا اگر کہ حق کے آنے میں باطل کے جانے میں ابھی بظاہر تو چند سال ہے ابھی آٹھ سال کے بعد مکہ فتح ہوگا لیکن یہ کہ عالم امر میں تو فیصلہ ہو چکا اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اس کے لیے جو بھی ہے ٹائم ٹیبل معین ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا یقینا باطل جو ہے وہ تو ہے ہی بھاگ جانے والی شے اس کے لیے کوئی صبر اور ثبات ہے ہی نہیں وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اور ہم اس قرآن میں سے دیکھیے کتنی مرتبہ قرآن کا ذکر آ رہا ہے سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ قرآن مجید میں اگر اوسط لگائیں گے تو اس ایوریج کے ساتھ قرآن کا ذکر خود قرآن کی کسی صورت میں اتنا موجود نہیں جتنا کہ سورۃ بنی اسرائیل میں اور ہم اس قرآن میں وہ چیز نازل فرما رہے ہیں ما ہوا شفاء ورحمۃ للمؤمنین جو شفا ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں سورہ یونس کی دو آیتیں پھر ذہن میں لے آئیے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین وہی بات یہاں ہے یہ شفا ہے سینے کے روگ کفر شرک تکبر حسد حب مال حب جاہ حب اولاد حب دنیا یہ تمام محبتیں جو ہیں ان کی جڑ کاٹ دینے والی ہے ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا لیکن یہ ظالموں کو نہیں اضافہ کرتا ظالموں کے لیے مگر خسارے کا یضل به کثيرا ويهدي به كثيرا وإذا علمنا بالإنسان أعرض ونأى بجانبه اور جب ہم انسان کے اوپر اپنی نعمتوں کی بارش کرتے ہیں تو اب وہ اکڑنے لگتا ہے اعراض کر جاتا ہے ہمیں بھول جاتا ہے اور ایک طرف کو کرنی کترا جاتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا جب کوئی تکلیف آ پڑتی ہے تو مایوس ہو کر رہ جاتا ہے ہمت ٹوٹ جاتی ہے قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ اے نبی کہہ دیجئے ہر شخص اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کر رہا ہے یہ شاکلہ کیا ہے اس سے پہلے میں شد بیان کر چکا ہوں لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا کے ذیل میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی ایک شخصیت کے کچھ حدود ہیں جو معین کی ہوئی ہیں ان حدود سے وہ تجاوز نہیں کر سکتا اس کا سارا امتحان انہی حدود کے اندر ہے جو جینز مجھے ملے ہیں جو جینز آپ کو ملے ہیں ظاہر بات ہے میرا چوائس نہیں ہے دے آر گیون فار می آپ کے لیے بھی گیون ہے ان میں کیا صلاحیتیں ہیں کون سی چیز زیادہ ہے کون سی کم اللہ جانتا پھر یہ جس ماحول میں مجھے پیدا کیا جس میں آپ کو پیدا کیا جو حالات میرے تھے جو آپ کے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے تھے ان دونوں چیزوں سے جو شے وجود میں آتی وہ شاکلہ ہے وہ پیٹرن ہے جیسے کہ آپ کو کوئی دھات جس سے کوئی شے ڈھال کر بنانی ہے تو پہلے اس کا سانچہ بناتے ہیں اس سانچے میں پھر اس دھات کو اس کو میلٹ کر کے جب اس کو پگھلا کر ڈالتے ہیں تو اسی کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو یہ پیٹرن ہے اب اس کے اندر آدمی نیکی کے لیے بدی کے لیے جو بھی کرتا ہے بھلائی کے لیے شاید اس پیٹرن کے اندر اندر کرے گا اس سے آگے نہیں جا سکتا جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ون کین ناٹ آؤٹ گرو ہز اسکن کتنا ہی آپ پھیل جائیں موٹے ہو جائیں وہ کھال اور پھیل جائے گی کھال سے باہر تو نہیں نکل سکے گی کتنے ہی آپ فرما ہو جائیں تو یہ شاکلہ ہے اس شاکلہ کے اندر اندر آپ کو کام کرنا ہے اللہ جانتا ہے کہ اس نے شاکلہ کون سا دیا تھا آپ کو اس کے حساب سے اس کی مناسبت سے حساب لے گا آپ سے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فربکم اعلم بمن هو اهدى سبیلا اسی کو حضور نے بیان فرمایا کہ الناس کالمعادن معدنیات کی طرح ہے جیسے سونے کی اور ہے اور چاندی کی اور ہے تو تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہے وہ کہ جو زیادہ ہدایت پر ہے راستے پر راستے کے اعتبار سے بھیا سلون کاری روح یہ ان تین سوالوں میں سے ایک تھا کہ جو پوچھے گئے تھے حضور سے امتحاناً جیسے پہلے ایک سوال کیا گیا تھا کہ یہ بنی اسرائیل بزر کیسے پہنچ گیا کیا ماجرا تھا ان کے پہنچنے کا ایسے یہ تین سوال ایک مرتبہ انہوں نے پوچھوائے تھے یہودیوں نے یہود کے علماء نے یہ محمد نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ لوگ پوچھئے ان سے ذرا پہلی بات تو یہ پوچھئے کہ روح کی کیا حقیقت ہے دوسرے یہ ذوالقرنین کون تھے ان کے کیا حالات تھے تیسرے اصحاب کہف کون تھے تو اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے سوالوں کا جواب سورہ کہف میں ہے جو اگلی سورت ہے روح کے بارے میں یہاں مختصر جواب دیا جا رہا ہے یہ سلول کان روح یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھ رہے قل روح من امر ربی وما اوتیت من العلم الا قلیلا یہ آپ کے رب کے امر میں سے ہے یہ عالم امر کی شے ہے اور نہیں دیا گیا تمہیں علم میں سے مگر تھوڑا سا عالم امر کا علم تم حاصل نہیں کر سکتے تمہارے لیے سارا علم جو ہے وہ عالم خلق کا علم ہے تمہاری یہ ساری جو ان سمع والبصر والفؤاد اس کی رسائی جو ہے وہ عالم خلق تک ہوگی اس سے آگے نہیں عالم امر کی باتیں جو ہیں عالم غیب ہے وہ تمہارے لیے اس پر تمہیں ایمان بالغیب لانا ہوگا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون ہاں یہ جان لو کہ یہ اس عالم خلق کی شے نہیں ہے یہ روح جو ہے کچھ اور شے کہیں اور سے آئی ہے یہ عالم امر کی شے ہے عالم امر جیسا کہ میں نے عرض کیا یا فرشتے عالم امر سے متعلق ہیں یا ارواح انسانیہ یا ان کی کمیونیکیشن جو ہوتی ہے فرشتہ جب بات کرتا ہے تو وہ روح جس کو ہم کہتے ہیں وہی وہ بھی روح ہے تو یہ تین چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق عالم امر سے ہے اور روح انسانی بھی انہیں میں شامل ہے وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا اور اے نبی اگر ہم چاہیں تو جو چیز ہم نے آپ کی جانب وحی کی ہے یعنی یہ قرآن حکیم اسے ہم آپ سے سلب کر لیں لے جائیں آپ کے سینے سے محو کر دیں اسے خطاب بظاہر حضور سے ہے اصل میں یہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جو مقام ہے یہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں انسان ہوں مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا نہ خدائی کا دعویٰ کیا ہے نہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں یہ اللہ کی دین ہے اللہ کی عطا ہے جو وحی انہیں عطا ہوئی ہے تو گویا کہ اسی بات کو موقت کرنے کا یہ ایک اسلوب ہے ہم چاہیں تو جو چیز ہم نے انہیں دی ہے جب چاہیں سب کر سکتے ہیں ثم لا تجد لك به علینا وکیلا پھر آپ نہ پائیں گے اپنے پاس کوئی ایسی ہستی کہ جو دوبارہ آپ کو وہ حاصل کروا دے الا رحمتا من ربک اگر نہ ہوتی رحمت آپ کے رب کی طرف سے یعنی آپ کی طرف سے رحمت رب کی طرف سے رحمت آپ پر ہے اس کے ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے لیکن یہ کہ اصولی اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ نہ یہ وحی جو ہے یہ آپ کی اپنی خود ساختہ ہے نہ آپ اس کو اپنے پاس برقرار رکھنے پر خود قادر ہیں اللہ نے عطا کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اسے آپ کے سینے میں جمع کرے گا اور محفوظ رکھے گا ان نفض لہو کانا علیہ کا کبیرہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا آپ پر جو فضل ہے وہ بہت بڑا ہے اب یہ آ رہی ہے وہی جو تحدی اور چیلنج جو ہے کہ پوری کتاب کا مطالبہ شروع میں کیا گیا کہ لائیے پوری کتاب لائیے قرآن جیسی کتاب بنا کر لائیے قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران, کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جن جمع ہو کر کوشش کریں کہ اس قران جیسی کوئی کتاب تصنیف کر لیں, لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا, نہیں لا سکیں گے اس جیسی کتاب تصنیف نہیں کر سکیں گے ہاں وہ ایک دوسرے کی کتنی ہی مدد کر لیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, اور ہم نے تو قرآن میں اس قرآن میں لوگوں کے لیے ان کی ہدایت کے لیے ان کی سبق آموزی کے لیے ہر مثال بیان کر دی ہے. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا, لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ انکاری ہی ہیں اور وہ اڑے ہوئے ہیں کفران نعمت پر. وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ, اب یہ آگئی تفصیل, وہ جو معجزے مانگتے تھے وہ کہتے ہیں ہم ہرگز نہیں مانیں گے آپ کو, آپ کی تصدیق نہیں کریں گے. حتیٰ تفجر لنا من الارض ینبوعا, یہاں تک کہ آپ اسی سرزمین مکہ میں ہمارے دیکھتے دیکھتے ایک چشمہ نکال دیں. او تکون لک جنت من نخیل, یا آپ کے لیے یہاں ایک باغ بن جائے پیدا ہو جائے جو کھجوروں کا باغ ہو. وعینب, اور اس میں انگوروں کی بھی بیلیں ہوں. فتفجر الازہار خلالہ تفجیرا, اور اس باغ کے اندر جو ہے آپ نہریں بھی جاری کر کے دکھا دیں. اور اس کے تصما کما رام تعلیہ کی سفر, یا یہ کہ پھر جیسے آپ کا خیال ہے کہ قیامت کی جو خبریں دے رہی ہیں کہ قیامت کے وقت جو ہے وہ آسمان جو ہے اس طرح ہو جائے گا اور پہاڑ جو ہے اس طرح ہو جائیں گے, تو آپ کا خیال ہے تو پھر آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا کر دکھا دیے. تو اس کے تصما کما رام تعلیہ کی سفر, کہ یہ آسمان جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہم پر گر جائے. اور تاتیہ باللہ والملائکۃ قبیلہ, یا پھر یہ کہ آپ اللہ کو اور فرشتوں کو لے آئیے ہمارے سامنے, وہ ہم رو در رو ان کو دیکھ لیں. اور یہ کون لگا بیت من زخرف, یا پھر آپ کے لیے ایک محل, ایک سنہری محل جو ہے تعمیر ہو جائے. اور ترقا فی السماء, یا پھر آسمان میں چڑھ کر دکھائیں. ولن نؤمن للرقی, یہ کہا تھا تو نزل کتابا نقرأه, اور ہم نہیں مانیں گے آپ کے چڑھنے کو بھی جب تک کہ آپ لے کر نہ اترے ایک کتاب جسے خود ہم پڑھیں کہ ہاں اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. ان تمام مطالبات کے جواب میں کیا فرمایا, قل, کہہ دیجئے سبحان ربی, میرا رب پاک ہے. هل كنت الا بشرا رسولا, میں اس کے سوا اور کیا ہوں کہ ایک بشر ہوں رسول, میں انسان ہوں, صرف یہ کہ مجھ پر وحی آئی ہے اور وہ وحی میں تمہیں پہنچانے پر معمور ہوں. بنیادی فرق یہ ہے, باقی یہ کہ سیرت و کردار کا جو فرق عظیم ہے وہ تم بھی جانتے ہو, میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں, لیکن نوعیت جو ہے وہ تو یہ ہے کہ میں بھی ایک انسان ہوں, میں بھی اسی طرح پیدا ہوا ہوں جیسا تم پیدا ہوئے ہو, میرے والدین تھے, میں بھی کھانا کھاتا ہوں, میں بھی بازاروں میں چلتا پھرتا رہا ہوں, میں کاروبار کرتا رہا ہوں, میں نے بزنس کیا ہے ہر سطح کا, یہ سب تمہیں معلوم ہے. ہل کنت الا بشر اور رسولا, میں کیا ہوں سوائے اس کے کہ ایک بشر ہوں اور رسول. وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدى, اور نہیں روکا ہے لوگوں کو ایمان لانے سے جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی. الا ان قالوا ابعث اللہ بشر رسولا, مگر اس بات نے کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے کسی بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے, رسول تو پھر کوئی فرشتہ آتا. اب اس کے جو دلیل یہاں دی گئی ہے وہ بہت اہم ہے. قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین, کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے اور چل رہے ہوتے یہاں پر اطمینان کے ساتھ, لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا, تو پھر ہم آسمان سے ان پر کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے. یعنی رسول کا کام یہ ہدایت دینا, بات سمجھانا, پھر اپنی زندگی میں نمونہ پیش کرنا. انسانوں کے لیے فرشتہ کیسے نمونہ ہو جائے گا, انسانوں کے لیے تو انسان نمونہ ہو, فرشتوں کے لیے فرشتہ نمونہ ہو. فرشتہ جو ہے آ بھی جائے یہاں پر تو چاہیے صاحب اس کو تو نہ کھانے پینے کی ضرورت ہے, نہ اس کا ضرور جاتا ہے, اس کو تو کوئی ضروریات ہی نہیں ہے, یہ ٹھیک ٹھیک آدمی ہے اور ٹھیک ٹھیک اس کا کردار ہے, تو ٹھیک ہے ہم کیسے کریں, ہمارے تو جوری جاتا ہے, ہمارا رشتہ ہے, ہمارے بچے ہیں, ہمیں پیٹ لگا ہوا ہے, ہمیں یہ ہے, ہمیں وہ ہے. تو انسانوں کے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ انسانی رسول بھیجے جا سکتے ہیں, ہاں فرشتے آباد ہوتے تو فرشتے کو بھیج دیتے. قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا, قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم, اے نبی کہہ دیجئے اب اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ, بہت رد و قضا ہو چکی ہے, اب تو جو فیصلہ ہے وہ اللہ کرے گا اور وہ گواہ کافی ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا, اور وہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے, باخبر ہے, میرے حال سے بھی واقف ہے اور تمہاری جو کیفیت ہے اس کو بھی جانتا ہے. وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ, اور جسے اللہ ہی ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ, اور جس کی کہ ضلالت پر اس کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہو تو پھر اس کے لیے تم نہیں پاؤ گے کوئی بھی ولی اس کے سوا. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا, اور ہم انہیں جمع کریں گے قیامت کے دن میدان حشر میں تو وہ منہ کے بل اوندھے چلیں گے, اندھے ہوں گے, گونگے ہوں گے, بہرے ہوں گے. مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ, اور ان کا ٹھکانہ ہوگی آگ جہنم کلما خبت, جیسے جیسے وہ بجھنے لگے گی زدناہم سعیرہ, اسے اور بھڑکا دیا کریں گے. یعنی یہ کہ اگر کہیں اس کی شدت میں کمی آئے گی ہم اس میں پھر اضافہ کر دیں گے. ذالک جزاؤہم بانہم کفروا, اور یہ ان کے لیے جزا ہے اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا بے آیاتنا, ہماری آیات کا. وقالوا اذا قلنا عظاما ورفاتا, اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہو جائیں گی ہڈیاں اور وہ بھی چورا چورا, اینا لمبعوثون خلقا جدیدا, تو کیا ہم دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے ایک نئی تخلیق کی صورت میں. اولم یروا, کیا انہوں نے دیکھا نہیں, ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر, کہ وہ اللہ کے جس نے آسمان بنائے اور زمین بنائی وہ اس پر قادر نہیں ہے ان یخلق مثلہم, کہ ان جیسی مخلوق کو پیدا کر دے. تمہیں ایک دفعہ پیدا کیا تھا, تمہاری طرح کا آدمی دوبارہ پیدا کرنے اس کے لیے مشکل کیوں ہو گیا. وجعل لہم اجلا لا ریب فیہ, اور ان کے لیے معین کر دے ایک وقت معین جس میں کوئی شک نہیں, کسی طرح کا ریب اور شک نہیں. فاب الظالمون الا کفورا, تو یہ ظالم جو ہیں یہ تو انکاری ہیں, اور سوائے کفران نعمت کے اور آیات الہیہ کے کفر کے کوئی اور روش اختیار کرنے کو تیار نہیں ہے. قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی, اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارے ہاتھ میں اختیار ہوتا میرے رب کی رحمت کے خزانوں کا, اذا لامسکتم خشیت الانفاق, تو تم ان سب خزانوں کے دروازے بند کر دیتے, انہیں روک کر رکھتے کہ کہیں خرچ نہ ہو جائے. تمہارے اندر تو اس قدر بخل ہے. وکان الانسان قطورا, انسان ہے بہت ہی دل کا تنگ. ولقد آتینا, آپ دیکھیے اس سورہ مبارکہ کا پہلا رکوع جو تھا اس میں بھی بنی اسرائیل کی تاریخ, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے ذکر شروع کیا کہ ہم نے انہیں کتاب دی, وآتینا موسی الکتاب وجعلنا ہدا لبنی اسرائیل. اور یہ واقعہ کب ہوا ہے کہ جبکہ مصر سے وہ نکل کر آ چکے تھے سرائے سینا میں, گویا کہ پوری داستان جو مصر کی تھی اس کا وہاں پر تذکرہ نہیں ہے, لیکن اس سورہ مبارکہ کے آخری رکوع میں پھر حضرت موسیٰ کا ذکر آ رہا ہے. یہ گویا کہ خاص اسلوب ہے اس قرآن مجید کی سورتوں کا, خاص طور پر جو سورتیں کہ ایک ہی وقت میں خطبے کی شکل میں نازل ہوں, ان کی ایک تو یہ کہ ابتدائی اور آخری آیات جو ہیں ان کی ایک خصوصی اہمیت اور فضیلت ہوتی ہے, اور دوسرے یہ کہ ان کے اندر خاص ربط ہوتا ہے. تو بنی اسرائیل کی تاریخ کے بعد کے ادوار وہاں آئے ہیں, لیکن جو مصر کے اندر ان کے ساتھ ہوا ہے اس کا ذکر اب یہاں ہو رہا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, اور ہم نے موسیٰ کو نو نشانیاں دی تھی روشن. دو نشانیاں تو وہ تھیں کہ جو وہ اولین مرحلے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھیں, یعنی یہ کہ ایک عصا جو کہ وہ سانپ بن جاتا تھا یا اژدہا بن جاتا تھا, اور دوسرے ان کا وہ ہاتھ کے جو چمکنے لگتا تھا. اس کے بعد سات نشانیاں ان کو جو اور دکھائی گئیں مختلف اوقات میں, ان پر جو عذاب آئے, اور حضرت موسیٰ کے دعا کرنے سے پھر وہ وقت پر ٹل جاتے رہے. تو ان میں سے سنین, نقص من الثمرات, طوفان, جراد یعنی ٹڈی دل, قمل, چتڑیاں, زفادے یعنی مینڈک, اور خون کی بارش, یہ تمام جو ہے یہ سورہ آراف کے اندر تفصیل گزر چکی ہے. لقد آتینا موسیٰ تسع آیات بینات فصل بنی اسرائیل اس جاءہم, تو ذرا پوچھ لو ان بنی اسرائیل سے کہ جب موسیٰ ان کے پاس آئے, فقال له فرعون, تو فرعون نے ان سے کہا, انی لازمنک یا موسیٰ مسحورا, کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اے موسیٰ تم پر کوئی جادو ہو گیا ہے. اب دیکھیں یہی لفظ آیا یہاں پر جو حضور کے بارے میں سورت میں آیا ہے, ان تتبعون الا رجلا مسحورا, تم نہیں پیروی کر رہے ہو مگر ایک ایسے شخص کی جس کے اوپر سحر ہو گیا ہے. یہی بات کہی گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, فرعون نے کہا انی لازمنک یا فرعون مسحورا, اے فرعون میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تم پر جادو ہو گیا ہے. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض, اب ظاہر بات ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے, ویسے بھی جلالی مزاج تھا ان کا, پھر یہ فرعون جس سے یہ مکالمہ ہو رہا ہے ان کے چھوٹے بھائی کے مالک بھی تھا, تو اس سے اسی انداز میں بات کر رہے ہیں, اس میں تنتنا وہی ہے. لقد علمت, تجھے خوب معلوم ہے, ما انزل هؤلاء, نہیں اتارا ہی نشانیوں کو, الا رب السماوات والارض, مگر اسی نے کہ جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے, بصائر, سجھانے کے لیے, دکھانے کے لیے, تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے. وانی لازمنک یا فرعون مسبورا, اور اے فرعون تو سمجھتا ہے کہ مجھ پر جادو ہو گیا ہے, اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو تباہی اور ہلاکت کے کنارے تک پہنچ چکا ہے, اب تیری بربادی اور تیری ہلاکت یقینی ہے. فارادا یستفزہم من الارض, تو فرعون نے ارادہ کیا کہ انہیں اکھاڑ پھینکے زمین سے, یعنی جو بھی اس نے شکل اختیار کی تھی کہ لڑکوں کو قتل کرو اور لڑکیوں کو زندہ رکھ لو, ظاہر بات ہے قوم کے استحصال کا اور اس کو ختم کرنے کا اس سے اور زیادہ عمدہ ذریعہ کیا ہو سکتا ہے. فاغرقناہ ومن معہ جمیعا, تو غرق کر دیا ہم نے اس کو اور اس کے جتنے بھی لوگ اس کے ساتھ تھے ان سب کو. وقلنا من بعدہ لبنی اسرائیل اسکنوا الارض, اور پھر ہم نے کہہ دیا بنی اسرائیل سے اس کے بعد اب زمین میں تم آباد ہو جاؤ. فاذا جاء وعد الاخرۃ جئنا بکم لفیفا, جب پھر اگلا وعدے کا وقت آئے گا, پچھلے وعدے کا وقت آئے گا, تو ہم لے آئیں گے تمہیں سب کو سمیٹ کر. یہ وعد الاخرہ سے مراد اکثر و بیشتر تو لیا گیا آخرت کا وعدہ جب قیامت آئے گی یعنی تم زمین میں رہو قیامت آئے گی تم سب کو ہم جھاڑو پھیر کر جمع کریں گے سب کے سب جمع ہوں گے ایک میدان حشر میں آئیں گے سب کے سب جمع ہو جائیں گے جیسے کہ کہیں جو ہے وہ باغ میں جو ہے جھاڑو دی جاتی ہے اور سب کو جمع کر لیا جاتا ہے پنکوں وغیرہ کو جینا بکم لفیفہ تم سب کو لپیٹ کر لے آئیں گے لیکن میرا گمان یہ ہے کہ اس کے اندر اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو ڈائسپورا کا پیریڈ جو چل رہا تھا بنی اسرائیل کی تاریخ کا جو شروع ہوئے ہوئے حضور کی بعثت کے وقت جو ہے 500 برس ہو چکے تھے اور جب یہ صورت نازل ہو رہی ہے تو گویا کہ 550 برس ہو چکے تھے ان کے ڈائسپورا کو اس لیے کہ 40 برس کی عمر میں تو حضور پر وحی شروع ہوئی ہے اور کم سے کم 10-12 سال اور بیت چکے ہیں 550 برس سے وہ نکال دیے گئے تھے سرزمین فلسطین سے اور وہ منتشر ہو گئے تھے پوری زمین میں کوئی کہیں کوئی کہیں کوئی کہیں لیکن اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب آخرت کا وقت قریب آئے گا تو تم سب کو سمیٹ کر لے آئیں گے جیسے کہ آج ان کو جھاڑو پھیر کر پوری دنیا میں یہودیوں کو فلسطین میں جمع کیا جا رہا ہے اس لیے کہ ان کا جو آخری جو انجام ہے جس سزا کے یہ مستحق ہو چکے تھے حضرت مسیح علیہ السلام کو رد کر کے اور جس سزا کی مزید توثیق ہو گئی جبکہ انہوں نے حضور پر بھی ایمان لانے سے انکار کر دیا تو اب یہ کنڈمڈ پرزنرز کے مانند ہیں کہ اب ان کی سزا تو ہو چکی ہے لیکن اس کی ایگزیکیوشن ابھی باقی ہے وہ ایگزیکیوشن جو ہے ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب ان کی ایگزیکیوشن ہوگی اور ظاہر بات ہے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے کے لیے وہ ایگزیکیوشن جو ہے اس کے بجائے بہتر شکل یہ کہ ان کو سمیٹ کر لے آیا جائے تو در حقیقت یہ گریٹر اسرائیل کا قیام جو بھی ہو رہا ہے اسرائیل تو قائم ہو گیا ہے اور این ممکن ہے کہ گریٹر اسرائیل بھی قائم ہو جائے جیسا کہ ان کا نقشہ ہے لیکن یہ کہ وہ ان کا گریٹر گریو یارڈ بنے گا پھر بالآخر حضرت مسیح ہی زمین پر دوبارہ نازل کیے جائیں گے اور انہی کس کے ذریعے سے اس قوم کی ہلاکت ہوگی آخری تو جب وہ وقت آئے گا قیامت کے وعدے کا تو پھر ہم تمہیں لے آئیں گے سمیٹ کر پوری دنیا میں سے جھاڑو پھیر کر تمہیں سب ایک جگہ جمع کر لیں گے واللہ عالم. اب اس کے بعد پھر اس سورہ مبارکہ کے آخری آیات میں قرآن مجید کا تذکرہ جو ہے بڑے شاندار الفاظ میں ہے وبالحق انزلناه وبالحق نزل. اس کو تو جب تک اس طرح زور دے کر نہ پڑھا جائے تو اس کا جو اصل جو ہے اس کا اثر وہ ظاہر نہیں ہوتا. اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ سورۃ طارق میں ہے وما ہوا بالحق انه لقول فصل وما ہوا بالحق. یہ قرآن اب قول فیصل بن کر نازل ہوا ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے ان اللہ یرفع بهذه الكتاب اقواما ويضع به آخرین. اب اللہ تعالیٰ اسی کتاب کی بدولت قوموں کو اٹھائے گا, مسلمانوں کو اٹھایا عروج پر پہنچایا اور اب ہم مسلمانوں نے اسے ترک کر دیا تو ہمیں زمین پر گرا دیا. خار از مہجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دوران شدی ہے تو شملم برزمی افندئی دربغل داری کتاب دنزئی. وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا. اور اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر بشارت دینے والا اور نذیر بنا کر خبردار کرنے والا. وقرآنا فرقناه اور یہ قرآن جو ہے اس نے ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھیجا ہے, تھوڑا تھوڑا کر کے بھیجا ہے, ایک دم پورا نہیں اتار دیا ہے. لتقرأوا على الناس على مكث تاکہ آپ یہ پڑھیں لوگوں پر, لوگوں کو سنائیں پڑھ کر ٹھہر ٹھہر کر حالات کے مطابق جن حالات سے کہ آپ کی دعوت اور تحریک گزر رہی ہو اسی کی مناسبت سے آیات نازل ہوں, سابقہ رسولوں کے حالات میں سے بھی جو واقعات کے اس دور کے ساتھ مناسبت رکھنے والے ہیں انہی کا تذکرہ کیا جائے. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا اور ہم نے اس کو اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے. قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا. اے نبی کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ خانہ لاؤ. ان الذين اوتوا العلم من قبله یقیناً وہ لوگ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا تھا اذا یتلا علیہم جب یہ قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے یخرون للاذقان سجدا تو وہ اپنی تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں. ویقولون اور کہتے ہیں سبحان ربنا. یہ یقیناً ہوں گے جب قرآن یہ کہہ رہا ہے تو یہود کے علماء میں سے اس وقت جب تک کہ براہ راست کنفرنٹیشن نہیں ہوئی تھی, حضور ابھی مدینے نہیں آئے تھے, دور دور سے خبریں آ رہی تھیں, تو بعض لوگ ہوں گے کہ جو دل کے اندر ان کے یہ نیکی کے جذبات جو ہیں وقتی طور پر اٹھے ابھرے اور انہوں نے قرآن مجید کو پہچان کر پھر یہ کہ وہ سجدے میں گرے اللہ کے سامنے. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا اور وہ کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب اور یقیناً ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہو کر رہنا ہی تھا, اللہ کا تو وعدہ تھا, اللہ نے کہا تھا کہ ایک آخری نبی میں بھیجوں گا, اللہ نے کہا تھا اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا. یہ کتاب استثناء جو ہے الیکٹرانومی اس کا باب جو ہے 18 اس کی 18 اور 19 آیات کے اندر ہے کہ میں ان کے بھائیوں میں سے اے موسیٰ تیرے مانند ایک نبی اٹھاؤں گا, ان کے بھائیوں میں سے بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسماعیل ان میں سے تیرے مانند ایک نبی اٹھاؤں گا, اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اور وہ لوگوں سے وہی کچھ کہے گا کہ جو میں اسے بتاؤں گا. اب اس کی مشتاق آ گیا, ان کا نواز ربنا لمفعولا, یقینا ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا. وہ یخرون للاذقان یبکون, اور وہ گر پڑتے ہیں اپنی ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے. وہ یزیدہم خشوعا, اور ان کے اندر خشوع اور خضوع کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے. آیت سجدہ ہے, سجدہ کر لیجیے. عظیم خزانے ہیں معرفت خداوندی کے اور توحید ربانی کے. اسی طرح کی دو آیات آئیں گی سورہ کہف کے آخر میں. قل ادعوا اللہ ادعوا الرحمن, کہو کہ چاہے اللہ کہہ کر پکار لو اور چاہے رحمان کہہ کر پکار لو. ایم ما تدعو, جس سے تم پکارو. فلہ الاسماء الحسنى, یہ جان لو کہ تمام اچھے نام اسی کے ہیں. ہر خیر, ہر خوبی, ہر بلائی, ہر حسن, ہر کمال, ہر جمال, جو بھی تم تصور کر سکتے ہو, اینی گڈ, اینی بیوٹی, اینی پرفیکشن, جس چیز کا تصور کرو وہ اللہ کی ذات میں بتمام و کمال موجود ہے. فللہ الاسماء الحسنى, قل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها. اور جب اس سے تم سرگوشی کیا کرو, مناجات کیا کرو نماز پہ, تو نہ تو اپنی آواز بہت پست رکھو اور نہ ہی اس کو بہت زیادہ بلند کرو. بقر بین ذالک سبیلا, بلکہ اس کے بین بین ایک روش اختیار کرو. آخری آیت جو ہے یہ یوں سمجھیے کہ اپنے مضمون کی مناسبت کے اعتبار سے تو واقعتاً یہ ہے کہ یہ سورہ اخلاص کے تقریباً ہم وزن آئے تھے. پانچ انداز سے اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور عظمت کا بیان ہے. ایک آیت میں قل الحمد للہ, کہیے قل حمد, قل شکر اللہ کے لیے. الذی لم یتخذ ولدا, دوسری بات جس نے کہ کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا, نہ بیٹا نہ بیٹی. لم یلد ولم یولد, سورہ اخلاص. ولم یکن لہ شریک فی الملک, نمبر تین, اس کا کوئی ساجی نہیں ہے بادشاہی میں, تنہا مالک ہے, مالک الملک, کوئی اختیار کسی کے پاس نہیں ہے. چوتھی بات, ولم یکن لہ ولی من الذل, اس کا کوئی ولی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے. تم دوستیاں نبھاتے ہو, پالتے ہو, اس لیے کہ تمہیں ضرورت ہوتی ہے, دوست وقت پہ کام آئے گا. تم اس کی کبھی کوئی ناجائز بات بھی ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہو, دوست ہے اس کی بات کیسے ٹال دی, اس لیے کہ دل میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی مجھے بھی اس سے کوئی بات منوانی پڑے گی, ضرورت ہو سکتا ہے. اللہ کو کوئی احتیاج نہیں, تمہاری دوستیوں کے ساتھ تمہاری احتیاجیں, تمہاری کمزوریاں بھی وابستہ ہیں. اللہ کی دوستی ہے لیکن اس کی کسی کمزوری کی بنیاد پر نہیں. یہ تصور ذہن سے نکال دو, لہٰذا اللہ پر کوئی دھوس نہیں جما سکتا, اللہ سے کوئی بات کوئی جبرن جو ہے اپنی طاقت کے بل پر بلوا نہیں سکتا. اور سب سے بڑی پھر پانچویں بات, وکبر ہو تکبیرا, اس کی تکبیر کرو جیسے کہ تکبیر کا حق ہے. اور تکبیر کرو کہ میں نے ترجمہ کیا ہے, تکبیر کہنے سے صرف نہیں ہو جاتی. اللہ اکبر کہنا جو ہے یہ تو صرف ایک پہلا درجہ ہے, ہم نے کہا اللہ بڑا ہے, اللہ کو بڑا کرو جیسا کہ بڑا ہونا چاہیے. تمہاری پارلیمنٹ میں اس کی بڑائی مانی جائے, طے ہو اس پارلیمنٹ کے اوپر تلوار لٹکی ہوئی ہے, کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی یہاں نہیں ہو سکتی. تب معلوم ہوا کہ اس پارلیمنٹ میں اللہ بڑا ہے. تمہاری عدالت کے اندر اللہ بڑا ہو, معلوم ہو کہ اللہ کے قوانین کے خلاف یہاں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, جب تک اس پر عمل نہیں ہوتا اللہ بڑا کہاں ہے. اللہ کو تو آپ نے مسجدوں میں بند کر دیا, مسجدوں میں رہو بس, یہاں ہم تیری تکبیر بھی کریں گے, جو بھی ہے جو بھی ہم کچھ تسبیح تحمید کرتے رہیں گے, بازار سے باہر نہ, مارکیٹ میں بھی کس کوئی اور چیز بڑی ہے, گھر میں بھی بیوی بڑی ہے. کیا کریں, بیوی نہیں مانتی, کیا کریں جی, عورتیں نہیں مانتی. بات تو واقعی غلط ہے, آپ جو کہہ رہے ہیں بات صحیح ہے, لیکن کیا کریں, عورتیں نہیں مانتی. کون بڑا ہے؟ بڑا تو پھر اللہ نہیں ہے. کبر ہو تکبیرا, اسے بڑا کرو جیسے کہ بڑا کرنے کا حق ہے. تو یہ پانچ اسلوب ہیں اس میں کہ جو توحید کے بیان ہوئے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.